بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. سورة بني إسرائيل کی سلور اسباب ذکر د نزول د عذاب، انکار د توحید نام، انکار د آیات الله نام، معجزات او اخراج الرسل او استهزاء بالرسل. اول سبب اول بیان چغی کی ډیر تفصیل او شپیتا یو کم شپیتا یا تنو هغه سبب چې انکار د توحید نه قوم د نوح علیه السلام کړو نو هلاک شو. بیا وروسته د بنی اسرائیل عذابونه ذکر کړل چې دیم نفرت او سرکشی او انکار وکاو الله په قسمه قسم عذابونه راوستل. تغییر تفصیل سره عذابونه ذکر شو، انور سببونه سره هم ذکر شو چې کله سبب دای چې یو بنده خیری کوي ځانته عذاب په ذکر راځي، کله سبب دای چې دنیا سره محبت کی ډیر استحباب دنیا من کار یرید العاجلتا او دریم دخ پلو آبا و اجدادو ازین قبل اولو دل ازین انکار کول جوزی جوزی اسبابی بیان کریو. تدیز اینا دویم سبب شورو شویو چه انکار دا معجزاتو نا چغی تا آیات اللہ ہوئی تا سبب دا عذابی. چونکہ دا معجزاتو حصہ و دویمہ ذکر دی کی دا پیغمبر معجزہ ذکر کرا چو ما جعلنا الرؤیا التي اریناکا ورپسی واقعہ ذکر کی دا آدم علیہ السلام قرآن کی دا سلورم ذل اول ذل یہ ذکر کرے سورہ بقرہ کی آگے کی مطلب سو تذکیر دا نعمت اصلور نعمتنا چی بیان ایدن آگے کی دا دریم نعمتو چوید قال ربک للملائکت انی جاعل فی الارض خلیفہ. یا دویم ذلی صورت عراب کی ذکر کرو پارا نبی شر کی فیلی چیا بنی آدم لا افتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنتی. شیطان نظام ساتے شر کی فیلی در باندھے ان کی لباس در باندھے حرام ان کی. بیا دریم ذلی ذکر صورت حجر کی غزان لا مقصدو چما آل دمن تکبر ابلیس انکار وکړ سجدین نو انجام یې سشو همیشه ملعون مرجوم. د څلورم ځل بیانې صورت بنی اسرائیل کې جدا مقصد د پاره چې انکار من آیات الله وګوره ابلیس انکار وکړ آدم علیہ السلام دو عظمتنا و دو فضیلتنا آدم علیہ السلام دو اللہ دو معجزاتنا یو معجزہ و آیت من آیات اللہ. ابلیس انکارکنو لار مردود شو دی مقصد دو پارے دسل و رمضل بیانی یاد کا چویلیو منگا ملائکو تا سجده که ادم علیه السلام تا کاغا سجده تعظیمی هم او کاغا شکل ده سلامی او تحییی او کاغا ده اولاد خدمتی ده طول ملائک کئی کنوسو او کاغا داسی چیزی امامی و تاسو هر مقتضیان یه هر طریقی سره چیخو اللہ و طویلیو پس جدو ٹولو کڑا ملائکو کی چا انکارو نکو اللہ ابلیس مگر شیطان انکارو کو دو سجدی دا آدم علیہ السلام نا او دا انکار شو دا اللہ دی و معجزین دیدے کی تفصیل کڑے دے نور دینو کې خو اجمالن ویلی چې الله تن تاسو کو چې ما مناګه نو وی چې نه خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین او دلته کې ډیر غصه شوه دی قال او ابلیس اسجد ایا زسی دا کوم لمن خلق تطوینن اغه چاته جتا پیدا کړی د خټینا د یو خبر وکړه زور توهین یو کو آدم علی السلام توهین یو کو چې ډیر سپک دی د ذلیل دی د لیس فضیلت نشته قال رایتک ذلذی کرمت علیه بیاو ابلیس چی اللہ خبر تپوس کو ما خبر را کا حاضر اللذی کررم تعالی دا آدم دا سشے دے دیتا پا ما باندے زتمن کا دا دسوی زت تے او دخو و ملائکو کیو ما زدیر مشری ما ما ستاره عبادتونه کړی دي هغه دراله په دې یو خبره باندې جوړ کړو کرم تعالی لئن اخرتنی الله کذ ذی رست کړم الی یوم القیامت سروزی تر قیامت پوری لا احتنکن ذریته الا قلیلا زبا بیخ کندی کوم زبا تبایی کوم تدیر ٹولو تا اولاد دا دی ذریتهو تدو چی سمرا اولاد دی ابا زا حلاکوما و تباکوما الا قلیلا مگر لک برانا بچی دا دی سنگوی چلا احتانی کننا دا دس زور دی دا خو صرف دا اللہ صفت تے چو سوک حلا کئی او سوک کامیابی او سوک پناہ کئی او سوک پیدا کئی و دی ابلیسم دا زور و نازل تو سردادے لا احتنکن ذریتہو بالاغوائی حکم راکولو سرا پچلول سرا پوسوسو سرا قسم آ قسم تھا یہ رستی بیانی او په دې طریقه به زو د اولاد تبا کومه هلا کومه هغه خبره په دې وخت کې ډېر ښکار شوه چې نن دې مخلوق ته وګور نو بس ته وایې چې دا هټول شیطان ورګري قال اذهب هو الا چیزه چې څه کولې شي نو کان دې مطلب قال ذهب معنا د زورنی خبره ده او د توهین او د بیزته خبره ده الله بیزتی کوي چې تاسو شي زه چې څه کول شي نو کاوه دا خبره الله رب العزت ابلیس ته وکړه او دا خبره موسی علی السلام سامری ته کړې وا سورۃ طه کې وراشي 97 چې اوس خې جوړ کړي او خلک گمراه کړي او کنه ابي موسی عليه السلام تپوس کو چې په ما خطب کوي اسامريو يزر ګرا داس ته چلو کو داس چاوي قال احط ما لم تحد به بصورت ما لم يبصروا به او خبره او تو کړه داس مې وکړو داس مې وکړو حضرت موسی عليه السلام او توي قال اذهب سزا سالا سزا ته تورې تیر د چ سکول شنو کاوا همن تبع کمنهم دل حالته هم تویلو ان لك فی الحیات ان تقول لا مساس ها سال بار په دنیا کې دا عذاب دی ورچې دا کرونا پاغرا غلی وکړه تا جوړ مخ کې بوسامری راغلی و څکه چې هغه تبسو کراږي او لاس به تراوغت کې السلام علیکم هغه به تاسو انګل مخ کې کړه او ته خلق ته وی چې لامه ساس زمانه شپک پټه په لور درېګه دا هوته وی ویلا چې ځا ابلیس چې تاسو مړه طاقت ته سمره زور دینو ښکارې کا فمن تبع کمنهم هغه څوک چې ستا تابعداری کوي په دې کې نو یو تشوي او یو ستا تابعدار شو دوه قسمه خلق شو کنه اور پسې وی فین نجانما جزاؤکم جزاء موفورا یقینا دا جهنم چې دی دا سزا ستا سزا سزا پورا نگورا مخی ابلیس زان لذکر شویو من تبعاکا او تابدار رستو ذکر شویو من هم نزکو ایدر تکی کلام پورا داسو چفا ان جہنما جزاؤکم جزاؤهم و جزاؤکا جزاؤهم و جزاؤکا پوچونکی دا مخاطب لکوٹی معزز دے او شریف دے دا کم کا دا جی دا غائبنا چه هم او ہوا وغیرہ دی کنا مدل تکی مرتبہ آگا لورکلا اگا ہم یہ تنلری کو ٹولی مخاطب کلو چه دا بستاو سزائی جزا موفورا دا بدل دا پورا بس جهنم ستاو دا پارا کافی دے کنا وذ فذهب معنا کی قران په خپل لغه دا واستبذل رسو سوره ده دا دغه فذهب تفسیر ده څنګه وته وی چې ځا دا مطلب واز تفذل معنی ستوا تمنهم او يروان هغه څوک چې ستا طاقت کیږي په دې بندیانو کې نوی اروان بساوتی کان پخپل آواز سر سا جی سمر آوازو ندی سمر دی سرودو ندی سمر دی گانی بجانی دی پدغی سر گمراہ کان پدغی سر اوی اروان او تا سر یو دا علم شتخا دا علم تا سر دمخ کی ندی سرودو ندی گانے بجانے مجاہد وی الغناء سروت وی اللہ واللعب دا دے امام راضی وی خواہ جساسو مئی الصوت اللذی یدعو بھی لا معصیت اللہ اغاوات تم مرد کے دیشی چاگی کی آوازی غیر اللہ تا دا خود شیطان آواز دی چی آغا اس یا فلان یا درد آوازو نا دی کن خلق پی گمراہ کئی دا ٹول بی سو تکا کی داخل لی فاجر بالیم بخیلی کا راکا گا پدی باندی اخپل سوار لخ کری ورجلی کا اخپل پیاده لخ کری دیتا عموم و ایزا تمثیل لے کل قرآن دو تمثیل مثال ذکر کی خوا چویا روچی سمرستا طاقت کی گی عام خبر کی خلق او چې څومره ستاله خکر دي سوارو پیاده ټول راول او دا نه چې کنه شیطان رښتیا سره لخکر سوارو او سي پیاده وو خدا مطلب هغه توسعت بیانې چې څوکول شي نو هغه کوا او شارکم فل اموال ول اولاد او ځان شریک کا ذی خلق سره فلموالی والاولاد فمالونو کم دی سر شریک شاہ زن لبکی سوکا فاولاد کم دی سر شریک شاہ زن لبکی سوکا فمال کی خوش شرکت دغا دے چی خلق بان کدھا اللہ پر نم باندی سوار کئی زکاة مکات خو نظر و نظر و نیاد لغیر اللہ پکی ور کئی کنا نوہ دے شکن دا و دبر خدا سمره مالونه د خلقو د بګیزان شریک کړي دي چې هغه سمره د غیر الله په نوز باندې نظرانی او شکرانی او منختی او صدقې مدقیقین د ټول شیطان په نوم دي شارکم فل اموال اموال کې چې سمره انسان حرام معاملات کوي دا ټول شیطان مال لے مفسرین وی کر ریبا لکا سود سو کئی نزق دا شیطان مال شو دا بکی برخا دا کنداغا انن خود سود ناڑو سب شیخ آلی نا دیکھا شیطان دیر مالدار شکو ریخا تکا دا سود مال سمر چی دی نو آگا دا شیطان دی اول مکاسب المحرمہ دغز حرام کارونا کسبونا کسو که رشوتونا خلی او کسو که غلاگانی کی ڈاکی کی تا ټول مکاسب محرمہ غلط بائی کی چاگا پا شریعت کی نی جائز چاک سر دی وقت ٹولی بائی او کاروبارونا اغا حرام دی کنا خواه تغسی والبحیرتی والسائبتی تم دو شیطان مال لے وشارکم فی الاموال دغسی دوک چی مال کی تبذیر کی مخ کی ذکر شو ان الممذرین کانو اخوان الشیاطین اسرافم دغسی اذا زکاة نے انکار کول دا په مال کې د زبرخی دوم راخه په اولاد کې شریکت دارې چې نوم ولکې دي د شرک چې وې د نوم عبد العزا شو د نوم عبد الحارث شو د نوم ادي وخت کې نور دا نبی بخش دی دا علی بخش دی دا پیر بخش دی دا حسین بخش دی اسمره چې بخښ بخښ دي دا ټول شیطان اولاد دي او شارکم داغه په کبره حدا کنه دا غزي کوسو کې د اسلام نه پلا يهوديت تاړي عيسايت تاړي بل کفر لار اختیاري د مال دولت ته پاره ما ټول شارکم فلموال ول اولاد دا زوی څوک چې اولاد غواړي د الله نه او په وسیله د غیر الله سره خپل باباګانو خپل اولیاءو بزرګانو په وسیله باندې ځام وي د شیطان په اولاد کې رااله شریک شاد دي سره په دې مالونو کې هم په اولاد کې هم وعیدهم وعدی کوا خلق سران قسمان قسم وعدی و سرکی خوا چا تداوی چی شفاعت بکی کرن تولی خوا پیوی خوا کتار سر کمنا گنانگار کفر شرک دکڑی خو لیکن قیامت کے با شفاعت کی انبیاء ادا سے نور ملائک نبت و نجات بومو میں وعیدهم تدد وعدی دی مواعید کاذبہ دروغ وعدی چا تیویلی چتا اولی خواب ہے کوئی ستاسا کمیں دے ستاخو نکیانو ستاخو مشران دیر شریف خلق تیر شوی دے معزز خلق تیر شوی دے او تو خود چا اولادی چاگی پلا باند دیر گرانو او تو خود ابی ساو بی کتاب جنت تا دی چی دا چا دا سی مشرانی دا غیس غم دے وعدهم دروغ وعدی دا دی او چا تا دا ران لکلی چی او بابا سی توبہ او بابا سی صوفا تتوبو صوفا صوفا تکی لیتا تصویف ہوئی چه توبہ و باس اللہ مہربان دے توبہ قبل ان کے دے دا ٹولے دو عزیزی کنو عزیزو ہم خوا کل اوتا حدیث ہوئی چه گورا حدیث کرا غلی شفاعت چوشی او انبیاء خلاص چی ملائک ٹول نبی با اللہ وی چوزو شفاعت کوما رب العزت پاک پل منگل ڈکا کی دا جانم نبی روبا سی وی پاگی کی بامتن رازی خام خواب رازی خواب وان یعظون شیطان اللہ غرورا وادی نکی خلق سرا شیطان مگر دا دوکی دا پارا دی خوبا و خکمان کی چدا زمون خیر خواده او غیر دوکا کی او احلاکی ہے بورا غرور دوکا او کلا کلا دتا نم اخلی نوا غروری بیا خوا چی غرور شا نوا شیطان نم شو او چی غرور شی نو دوکا دے صفت شو چمک کیا نام کی تیرشی ہوئی 112 کی ہیں چدا شیطان خلق تا زخرف القولی باطلی خبری و تلواندکی رواندکی غرورا دوکی دا پارا دے مطلب بیان کو چی اذهب فذهب ززا چی سکولشن اس اللہ رب العزت و تدخپل مرگر و حال بیا پل و عباد چی کار سوکی زما بندیان نشی گمراہ کولی ان عبادی لیس لکا علیہم سلطان دا عبادی شکن خوا بیشکا چی زما بندیان دی زتنا رضا شویم نشتے استاد پار پاگی باندی زور دا گمراہ کولو سلطان تاگی نشی گمراہ کولو اسے بٹک دا واسواسی ماسواسی ہے چاہے دا سلطان بدی حکم راکو لے نشی خوا عبادی سوک دی امام راضوی اہل العقل والعلم والایمان اکباب ربک وکیلا او پورا دے رب ستا زیموار دخپلو بندیانو اگر دخپلو بندیانو زیمواری غستی دا بھاس نو بل چا تاجت نشتا دے حال لقبل بندیانو ذکر کر چلاوی دما بندیانو ساتما او تاغینشی گمراہ کولے نو ذکر کی اغا حلق خوا چلا مخی بیانو شو چمن استطواتا منهم چبچا باندے استا زور چلی گی اسوک دی هغه دادی را شو ګور ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر رب ستاسو الله غزاد تی چې چلی ستاسو د پیدی د پارا دا کشته و بیڑه و جهازونا پا دریاب کی دا دا اللہ احسان دکن او صلی چلی لتبتو من فضلی چه طلبو که دا اللہ دا فضل حلال رزق پڑیرو اسباب سر نو یو سبب دے دا بحری تجارت دا خوال اللہ دی چه تاسو پوری را پوری یو ملکتا بل ملکتا په دې دریاب کې ګوره بیړې دي کشته دي دا د الله سمره فضل دی دا دلیل دی د دې خبرې چې نو کان بكم رحیما بشکل لایقنا کان معنا دا نه چې په خواو یقینا په تاسو ډیر مهربان دی ځکه تاسو لره هم په وجه کې او په لمده کې اسباب جوړ کړی پاگی سرا حلال رزق پیدا کوئے دیکھو پر خفل احسان ذکر کر و داغی ناشکری بیانی پکار خدا چی دی خلقو دا اللہ دی احسان شکر ادا کرے وئے داغی پزیبان ناشکری کئی گورا پیدا مستکم الضر فی البحر کلا چورسی تاستای مشرکان سزرر و ستکلیف و مصیبت پدی دریاب کی وَلَّمَن تَدْعُونَ رُكْشِ اسْتَاسُ نَاغَ چه تاسو اغیطا وازو نکوئے ہو پا حاجت او ضرورت کی راغوالے تقا وقت دانا رُكْشِ نو اِلَّا اِيَّا مگر اللہ دانا نئی ریگی گورو تا سکا نئی ریگی چه اسْتَاسُ پا دی فطرت کے دیکھنا اللہ تصور دا هر انسان په فطرت کې دی کا مسلمان دی کا کافر دی کا مشرک دی کا هندو دی او فطرت شته ده کنه الا یا او دې عزت کوي کنه د عزت د وجنا هغه فطرت نه ښکارا کوي حق پټ کړي فلاره ول عزت کله پیدا سي و خراولې کنه چې بای عزیز اختیار نه خبر او دی نو بخپلې د خلی نه چې غوخیږي ولما نجاکم الى البر کله چې الله بچ کی تاسو لراوچې تا اعرضتم باغوخم مخړولې ښا باغوخ باندې ښا اعرضتم مخم واړولې دې ا د بلچا شکریا ما ادا کړې ده د بلچا تاریفو نام کلی چه رخو لوی زوان دیکن صوبتو اگر دل غر که نایستری دی نزاوست صدقه آر دیر لوی زوری دیکن دا خوی مونگا بیا پی داغن نم کدی کن آرستم اوی پتی مقرر دی چکل کشتی گرد وڈشی و غر کی گی ناغر آرستی کن اگر ویدازی مواری ورکلی نو وکان الانسان کفورا او دیده معهود انسان دا خاص انسان مشرک ډیر ناشکرا د خپل رب کفور دی ګورو تا ته یو کافری ایو کفوری دا ډیر ناشکرا دی دا به خلق نوم کې خوځو کفور بابا څه شوی کفور بابا هر اوسه پورې لای په دې کلو کې ښا اگر رواج داسی ہو شید رواج دیر زور ور شید رواج کی چی خبر راشی پاگی سوک بد نگنی پرنک دغی سڑی تا دی اوی چو کافر بابا جنگ با سرکی بیا پتیخت و تی نظام خلاص ہے خوا جماعت دی کافر ہوئی او پوانو شما کفور میوی خوا دغه خیر ده خو هغه په ریواج کې راغلی کنه ملانه ولې عزت زور نه ورکی چې ها بس څه وایي چې زه بچو ما ابیا وزدا سنرا کیری کما افامنتم افا انا جوتم فامنتم کشاف ہوئی ها تاسو اوس خلاص شوئے نن خلاص شوئے ذاتی حادثینا نبتا تو با طول مر پامانی ہے انا جوتم فامنتم الالعبد ولی تاسو نن خلاص شوئے ان تاسو فا امنی ہے بیا ذاتی خبرنا یخصف بکم الجانب بکم جانب البرین چی غرق کی اللہ تاسو لرا فداغو وچا کی جانب لفظ راوڑے تقدی کی ظاہری استغناء معلومی این یخصبا بکم فی البر روی جانب کی دیت اشارہ دا چی طرفنا او جہتنا ٹول دا اللہ دی کاغا قبل دا کنرفات دے او کا جنوب دے او کا شمال او کا فوق دے او کا تحت دے دا ټول دا اللہ قدرت دے خوا دے که دا بلچہ اختیار نشتا نوچی پلامدہ کی بچ کرن پوچا کی بات اخلاص کی پوچا کی دا چا بات شاید دا او دا چا تصرف دے خوا چگر کی تاتو لران پدی وچا زمکا کی پاغا طرف کی چاگا وچا دا او یرسل علیکم حاسبا یا راولی کی پتا سبان دکانی او دا برین دا اسمان نا دکانو باران شی دکا قوم دلوت علیہ السلام باران شیو بیا وزان بچ کی تخمق کی ذکر شو چیز قلنا لکا ان ربکا حاتو بن ناسیم اللہ ویتا تمنگ ندی ویلی چستا رب حاغ ذات تے چی خلق را گیر کڑے دے دید اللہ دا ملک نا نشی تختے دے دا پاسا پیم داغ بات چاہی دا دلان دی پیم داغ بات چاہی دا سلور وارو طرفو نا پی داغ بات چاہی دا سملا تجیدو لکم وکیلا بیاوتا سنمو میں دخپل زان دا پارا سوکتی موار بیا با د دریاب د پاره خو تاسو ذمہوار منلې او چې لوی ځوان دی یو لسمی خو د دې و چې د پاره سوکشته چې الله مغرقی پوچا کې وغر اورسی د دې بابا سوک دی وکیلا ها ام امنتم آیا تاسو بچو په امن شوې ان یعیدکم فی تارۃ اخرى چی واپس کی تاسو لری اوزل پدی دریاب کی بیا با ہم ضرورت پیدا شی نو بیا با ہم دی دریاب کی سفر تاجت را شی واپس با ہم کی تا اشارہ دے جواب دادے ور پسا ام ایعیدکم فی تارتا اخران نو هل ينجيكم آلهتكم بیا بتاو کستا سوال هراشی او خلاص وام کی فیرسل علیکم قاصفا من الریح دیو دا وی جدی کنه لکه مخ کی روانول نه خبر نه چلتا سنو ایرسل علیکم راولیگی پتا زبان دی قاصفا من الريح دا سه تیز هوا جماعتون کی چې په سوار شي نو ماته یې کبه کیشته وراله کبه کمره وراله کبه ماته یې قاصف ویورقکم بما کفرتم پس غرب کی الله تاسو لره ولی سبب یې څه دی تاسو دې کفر او شرک په وجه ازه ګو الله څوک نه غر کوي او چې شرک کړی نو بما کفرتم په سبب د دې کفر سره او په سبب د دې استهزاء سره چې الله تبار باروي چې بل څوک نشته ګره ها ثم لا تجدو لكم علينا الله بیا و تاسو نومه مې د خپل ځان لپاره ومونګه باندې به تبيان د دې غر کولو د دې هلا کولو څوک تپوس کوونکې بیا تاسو په دې الهو کې داسې شته دي چې زمانه تپوسو کې طبيع تپوس کوونکې او ذمہواری غستون کې قرآن آیتونه ذکر کړو حال مشرکینو او د وضاحت کو حقیقت کې دا هغه خلقو چې شیطان فخر کاو چې له تنه کنه ذریته زبد د اولاد علاکوما نو زه هغه خوخه چې دا غو شیطان مرګري دی او دا غبره خدا هغه سره پارزه کې شریک دی ښا خو ابلیس بیا یو خبره کړې و مخکې چې اهذا الذي کرمت علی آدم علیہ السلام ته ډېر سپکو کاته او ډېر به دبیو کړه چې دې دې په ما غره کې دې څه شي دې او صلی الله تعالی خبري اثبات کی چې دې به توخه ما کنه دا و تاسو سنخ کاری الله وی دې زما په علم کې ډېر معظم ډېر مکرم او ډېر مشرف تاسو ته دا خبري دې ځکه لاغي وضاحت شروع او دې ابلیس جواب کوي ولقد کرمنا بنی آدم غور کلام ذکر کی ډیر موقت او الفاظ د حلف راوړي ز قسم وا ولام قد ذین وی سوګن پیدا کی چې الله وی زمانه په خپل ذات باندې قسمی چې ما عزت ور کړې ده بنی آدم له چله چله عزت ور کین هغه سوګه واستې شي شیطان توی ته تینا عزت نشي واستې خانو یقیناً مونږ عزت ور کړې ده دی اولاد د آدم ته چې اولاد له عزت ور کونو ده د آدم علی السلام عزت شي کنه ښا هغه عزت څه دی نو ابن عباس وی اکرمهم بالعقل لوی عزت خدا ده چې عقل ول ور کړې ده دې نور مخلوق ته وګوره یا قلب کې نشتا نو بلی تړې پرانو دي اړو خپل اختیار نشتا زم ابن عباس او بتناول الطعام بالايدي بل عزت تاسو چې دې خوراک کوي نو په لاسو باندې کوي په ګوتو باندې کوي تو پدریو گو تو کئی که بس الورو کئی اگی کس دا سی حدیث کشمار نده راغلے اخلق و ځان نه جوړ کړی. دیو جن او مفسرین ذکر کړی چې هارون الرشید په دربار کې خلق طعام تناستو نو قاضی ابو یوسف پکې ومو. امام ابو حنیفه شاگرد قاضی ابو یوسف خپل نوم یعقوب هارون الرشید هغه وی الکه چمچ راوړې دا طعام نرم دی سبونو. ابو یوسف پی مال مرا کوي چمچا دا په غوتو باندې خورما ناری وته وی دا هوته اختلاف جوړه هغه دا اختلاف خله کنه کوم اختلاف چې عزیز پاره چې عمل په سنت راشي او د بدعت نه ځان ساتین دغه اختلاف خله. ابیا وته وی چې هارون الرشید خو عباسی و کنه عباسی وی ګوره ستانی کو د دې آیت معنا کړی ده چې کرمنا بنی آدم موږ عزت دا ور کړی چې دې په ګوتو باندې خوراک کوي دا عزت دی. ابو یوسف وته وی چې نی لا اترک الکرامته زه خو عزت نه پرېږدم کارسی نو ټول چمچ کې خو دې ابو ګوتو باندې خوراک شروع کو. ولې مطلب دای چې من را امن کوم منکرن نو فل یغیره کړه دغه مقامی کنه منکر درد نو ټول په سنت عمل شروع کو چمچ کې خو دې داوید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا وا حضرت ضحاک وی عزت دارے بن نطقی چی اللہ ولد خبرو چلوی خولے دیں نور مقمق حیوانات خبری نشی کولے حضرت عطاوی بتعدیل القامت گرد بل عزت ورکڑے دے چی مست چ مستقیم القامت یې پیدا کړل وسلوري نګرځي مستقیم یې پیدا کړل. احملنا فی البر والبحر او بلګور مونږه دا بنی آدم متصرف ګرځول دي مالکم ګرځول دي پوچا په لمدکیم او د انسان کاروبار که پوچا کې کینو په لمدکی کینو د انسانان دي کاروبارونه کې تجارتونه کوي او مالونه وړي راوړي دي او ځنه بل ځای ته د بل ځای نه بل ځای ته څومره تجارت کوي نو یو غوې داسې کولی شي د حیواناتو کار خو نه دی د اختیار او عزت الله انسان لور کړی دی چې کوم ځای وګوري چې مالی کاروباری اته پوسو کې نو انسان به وي بل څوک باندې جنات هم نشته ګوري. بل بر او البحر او چا په لمده کې هم دې کار متصرف ګرځول دی رزقناهم من الطيبات ذل امرزق ورکړی دی ډیر صفا او ستران د نور مخلوق رزق لاس نه دی لکه د انسان څومره صفایي ده پکې ښه کیسې د تمخې تکیزي کنه نو بیا به صبر نشي کولې چیرې نه باقي خودراته کنه اوس به موږ دې ته ګورو او څومره صفا او ستري ښه یو تخلق صبر نشی کولے رزقنا من الطیبات وفضلنا عملا کثیر ممن خلقنا تفضیلا اللہ یمونگا دیر لوی فضیلت ور کردے دیر لوی عزت و شرافت ور کردے دیلا پڑیر حقوان چې الله یې مونږ پیدا کړی من خلقنا چې مونږ پیدا کړی پورا په فضیلت سره ممن خلقنا نمرات سو کوئی ملائک دی چکم پیغمبران دی جبریل میکائیل اغی غورا دی کنا دی انسان نا دا عام مخلوق نا اغی غورا دی او چکم عام ملائک دی عام لکا عام انسانان وی عام انسان غورا دی دا عام ملائک نا دغه معنا کړی دا امام شافعیم چې بیت تسلطی علی الغیر دی مسلط ته په مخلوق باندې په دڅوک د پاسه مسلط نشته من الخلق او دا هم د فضیلت وجه ده روز تو سورہ سواد کی براشی چې دا انسان ما په خپل لاسو پیدا کړی دی لما خلقت بيدي قرات الله نسواد کړو ځان روح المانوی بل بتدبیر المعاش چې دنیا کې ټول تنظیمات د دې انسان سره دي ارزمره کارونه چې دی دنیا کې کاغه تعلق د خوراک سره اکثره د کاغه درهایش سره د کاغه تعمیرات چې ارسه چې دی نو تدبیر د دې کنه بل څوک تدبیر نشي کولای ښا چې څه د دنیا مصریان دي نه په انسانانو کې دی ښا او دا سی وی بل خطي ذل الله طریقه ور کړی دا خولې دی ولا خط کتابت بل ذو خلقل نشي کولې انسان کوي علاک سیم من خلقنا تفضیلا پر پوچ توالی سره یوم نذعو کل ناس بامامهم دغه په سرارلو تا قیامت حال او زه کہہ راوړ چې انسان ته د خپل فضیلت نه نه خبر ته د خپل کرامت نه نه خبر ستا اصل کرامت خو په آخرت کې دی اصلیا دنیا کې خو هیڅ نشته خو سونه لیدو ته به د خپل عزت نه خبر شي خو چې ته قیامت تراشي ښه دا یو ډیر غټ سوال وکنه ښه یا دنیا کې همونی د انسان څخه فضیلت نه لیدو کله یو فضلنا فض نو وی چې یو منذعو او به ویني باورز به ویني چې راوبل مونږه کله انسانین کله اوناسین هر بندا بیمامین سر ذخ په عمل نامینا امام دلته کې عمل نامه ده ښا اگر نور ډیری مطلبونه معنی چې ذکر کوي دا هیڅ خاص دلیل نشته چې څوک یې د امام نمراد چې خپل پیغمبر به یو سره څوک یې مراد د دنیا غمشر به یو سره د پټه صدر سی به یو سره امام یې ښه که امامانو نو او مو که بدن هم او څوک یې امام یې مرد چینا دا مذہب امامان دی ولی ار سڑے با دا امام دا مذہب سرائی از خبر دا او دیرا لری مطلب چگیتا دا بیدت ماناوی ناغدار چی دا امام نا امراد امہات مین دی غستی دی ولیلته کې چې आवाज کیږي نو د مور په نوم بکیږي او ندعو کل الناس بامامهم په هر باندې تبا مونږه आवाज کوو داغه د مور په جوبان په نوم باندې چې ابن مریمه ابن فاطمه ابن آسیا ابن عائشہ ها داولی د امام نه امهات اوستي او دلیل ته وګوره صاحب د کشاف وی چیر ده نه پوي کما کله کوم معنی کړی دا پردی ډیر لوی بدعت کړی او کنه چې به ول دلیل ویلې چې دغه کم بدعت کړی ها دلیل سویل دا چې کچره په پلار سره आवाज کیږي نو عیسی علیہ السلام بخپای چیرہ که زما پلار وینو لکه خلق چې ولا مقرر کړی دی کنه خلق ولا مقرر کړی دی عیسی علیہ السلام پلار څوک یوسف خنو بیا په قیامت کې وته دا आवाज کیږي چې ابن یوسف دا بیا به خپنی کنه دا ضروغ دی نو هغه به خپای چې راک زما پلار وینو ما ته وی ولوی چې ابن مریم ها پیدا قران کې چې وته ویلی بیا بیا په دې نه خپکیږي او قیامت کې به خپکیږي او بلوی د حسن حسین د عزت لپاره ولي کې چیرې آواز کیږي چې ابن علی دوی دې کې د عزت نو معلومیږي چې وته وی چې ابن فاطمه وګوراته دا ډېر د عزت نوم دی کنه چې ابن فاطمه دا څو احتمالات جوړ کړی دي د قران تفسیر په کوي ښا د قران تفسیر په داسې بي دلیل خبرو نه کیږي چې دا غي څه خاص سند نه دلیل نه ښا نه بس معنا هم دقه یو ده چې به امامهم عمل نامي د ګرستو آیات سیاق دلیل ښا دې ته سیاق وایي د ګرستو آیات په دې دلیل نه فمن اوتی کتابه بیمینه پس هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته عمل نامه خپله په ښي لاس باندې اولئک یقرؤون کتابهم پس دغه نیک بخته خلق دی چې لولي به خپل عمل نامه په خپله ولا یظلمون فتیلا دوی باندې به ظلم نشي کېدی دومره پتیل لگا غا نره تار دکا جوری دادو کیم اینا مطلب ده چنن بشی که ده خواه پتیل مرادب دا عدم ده نبشی که ده ومن کان فی هازه اعما اوغا بدبختا چو بزی دنیا کی رندو دا قرآن نا فهو فی الاخرت اعما نغبا پا آخرت کی اڑن دی نو دی جنت لار بن ممی دوارا دی نکو را اول معنی او بروتو سورة توحا کراشی چی دنیا کی اڑن دو ولی زکا من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى دا دے خواه دے ہمون پا قیامت کی بیڑن پاسو دا ولی زکر دے پا دنیا کرن دو سنگرن دو آرزان ذکری اللہ ویز ما دا قرآن نای مخڑو لیو قرآن نای چی مخواری نو آخرن دی کنا خواه دا مطلب شي هغه څوک چې په دې دنیا کې ورن حسن بصري من کان فی هذه الدنيا کافرا یو شي کافر دی مشرک دی ورن دې د قران نه دې په آخرت کې مړون دي او بل آخرت عام یو بل کبه په معنا سره دی چې خپل معنا تی واخلې د دنیا غړوندواله چې د قضې په قیامت کې مړوندي سبوی نینا دوی دا وا تر یو وخت پورې الله ولا سزا ورکی ښا چې خلکو ګوره دا غدي دې دنیا کې قران نو ویلې قران نه ځان وړون کړو او کبله معنا شي چې د آخرت کې وړون دي سمانه د جنت نه به محرومي د جنت لار نه وړون دي نه محرومه وي ښا دا مختلف معنی کی مفسرین ابن عباس وی من کان فی هذه اعمى عن معرفة الله ورخ دینو پی جندلی پا توحید سرا دو طولان دی فهو اعمى اما وصفا فی الاخرت دی بڑون دی دا اللہ دا اغصفتن چ هغه د دنیا آخرت په حق کې بیان شوی دیبا دیبا لته کې د الله دغه نعمتونه او صفاتونه نویني چې راشه د عرش سوري تراشه نه راشه جنت تراشه نه راشه میوه تراشه هورو علمان تراشه نه دغه نه وړون دي ښا حسنی بصری من کان فی هذه اعمى بالکفر فهو بالاخره اعمى عن قبول التوبتين التقوا التوبين قبلي او دغه سیمانا کی ابو بکر وراق من کان فی هذه اعمى عن آیات الله وهو في الآخرة أعمى عن درجات الجنة آيس بنبي يا أعمى عن الحجة قيامت كبوسر دليلني دغس بقرد بدليل وهو في الآخرة أعمى فضل سبيلا القرآن بقبل ما ناكي خا چدا سی بڑون دی چوا ذلو سبیلا لار بطی رو کشیم چدا دا جانا رو کشینا آڑون دی کنا اسی که غرستر گیئی و وینی خوا اسی بوی داگی تخولی دل نوی لیشی خان لار تی رو کشوی دا تا جنت دید فضیلت وضاحتو که چگور فضیلت پا دا مومنانو پا قیامت کیوی دیر لوی شان تھا تا دوی مې ځا ذکر شو چې باغی کدا سبب بیانې زه چې انکار ز آیات الله نه سبب د عذاب ته کنه ابلیس تا وګوره دې زینبا دریم سبب شروع کړي چې ته اخراج الرسل وې پیغمبران د خپل کلونه استل او شړل دا سبب د عذاب دی نو مثال به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت بیانې او مخکې د هغې لپاره تمهید کړي چې هغه خو په خپله خوښه تللی دی خو مجبوره کړی و که نه او هغه به مجبوری دا وي چې قرآن ذکر کوي ښه اگر خلق د ظلم نه نو تنګو د خلق د زور او د غلبین نو تنګو اگر د خلق د دې شرکیات نو تنګو چې خدایا زمره لوی شرک چې ماته په کی دعوت راکئ ماته پیغام را لېږي هغه دین ډیر پریشان او هم بیا ټول حق پرس کو کوو کې تګې نو پروا نه ای پچې دا د شرک دا خبرې اوري کنه ویره چې دې زنه چتاو تختې دې چې دا خبرې مې نه اوري دې نو دا د دې زنه تمهید شروع کړي فَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ او یقیناً دو معنی نزدیدی دا مشرکان چتا فتنک غرضی تا دخپل مسلینا و دخپل دعوتنا بل پل آلی تا سی چلو نکی خواه ادویم دکا دو خپل ماناوش تکنا کید او فریب فیقیدو لکا کیدا وینکادو او یقینن دی چلو نکی تزید پارا چواریتا ان اللذی اوحینا ایلیکا داغی توحیدنا چمون وحی کلی دتا تا دیر زور لگی و دیر چلو الکی راضی خواب دوسرے قلم کی بیا راضی چی ودو لو تدہنو فیدہنون تدی دیر دا ارمان دے چی پیغمبران تلو کٹی نرم شکن خواب ارکا تلو کونتے نرم شنو فیدہنون دی بتا سر دیر را نزدیشیم فلے نپریدی کنا نرمی دو تے نپریدی پورا دوہن ستوئی تیلو تویخا تمبتو بدهنی وسبغل للآکلین صورت مومنون کے وراشیت لسما کی چدا خون چی روزی دا زمکی ننو تیل ورسا را دی تبو اگه لنو یا ڈکڑے خا دا تدهنو سمانا دا مالش کولو مالش خلق د سده پاره کی چې دا سرمنې جو کوټی نرمه شي د دینه دا سختی لري شي سامان نو دې په دې کې استعمال کو چې دا کافران طالب القسم مالش کوي د دې لپاره چې موږ سر لکوټی رانی دی شي او دا سختی لکوټی کما کینو موږ به سره ورنی دی شو نلانه بولی دیتا فتنه ہوئی اوہو لیفتنونکا فتنه کی دی غرضی گوری ناغی او روایت کی دارا دی چیز سقیف قبیلی خلق راغلی ہو وفد راغلی ہو پیغمبر تا او تیمونگ ایمان روڑو استاد دین زمونگ دیر خواق دی لیکن زمون یو درخواست قبول کا سو متعنا باللاتی سنتن دی بدلات عبادت کا وی مونتا دیو کال پار اجازت راکا چی دی لات پا دی کال کی سمر آمدن دی چی اگا مونگ واخلو او ظلم مطمئن شی کنا خو دیر شیو کنا خوا یو کال زدل آمدن مونگ راوڑو نبیا مونگ ایمان راوڑو خوبت دا خبر کهو چلا نکس رو بی ایدینا مونگ نشو ما تولی پخپلو لاسو ویدا بنی اسرائیلو اغوا دا اغیم نشو ما لالو لکن نویر مونگ و لاس نور زیداز مونگ خدای دے کنا نوی تمنگ تا دی اجازت راکا او که برس که نور عربو او عرب بنورشتا کنا که غیتانا تا پوز که چه لی ما فعلتا تا دی منی سقیف سر ولی دا خبریو من لی نو تاوایا چه ان اللہ امرنی دا ما تا اللاوی لیو او دروغ پا کلا امرالو نباز روایتو کی راضی چی نبی علیہ السلام فردیر حرسناکو نداول اللہ براغلی چرا ایمان روڑی کنا نزخیر دی اوکال لی پدیلات پاندیخ پر ریاخ کنو او دکال دا آمدن نظرانی شکرانی کور تراؤڑی نو نوی حکم راگ چوین کادو لیفتنو نکان وځ دې په بل طریقه باندې اړی او ځان ته درانیز دی کوي ا دا نور سندي خدای مصلی ته چلغه ولې ته خلق ته د شرک اجازه ورکې زیو سکند د پاره نو بیا د ټول کال د پاره دا خبره ده لتبتری علینا غیرا چې ته جوړ کې په مونږ باندې دروغه توبه اداش ادامت لفظ کنه دا باطل پر سمره زور لګی ها او هر ورځ نوی نوی منسوبی جوړی ها کینن و تدا وای نن و تدا وای توبه نبی غمبران د دینه تنګو اغیزه چې از تورې د نه دینه نه یری ته ولی تفتر یا علینا غیره فیذلت تخذوک خلیلا او زغه وخت کې کچری تازی خبر آمان اللہ نو بنیسی تازر دوستان بیا باقی نور دوستان پریدی وی بچه منگ داس دوستو منتو چیگه دا طولم بیا او سردار دی اڈیر با خوشحالش باندی و بنیسی تازر دوست دشمنی با ختم شی دیکھو تا عرضو کن دیو تا درخواستو کن نو بیا څه چلو شو الله رب العزت وی چې تمره زور اور خلق دې کنه چلا کوا کما خپل پیغمبر نه ساتلې کما دلته عصمت مقام نه ور کولې نو کې زیه چور سره مرګ لري شوی وي اشاره دې ته کوي چې انبيام ځان نشي بچ کولې اس سوک زان نشی بچ کچرے دا اللہ حفاظت ور سرا نئی زکبا پیغمبر وی کا نڈیر ڈیر چا اللہ املا تکلنی لا نفسی طور فتائن یا اللہ گوری ما اخپل زان تم پریدی اسنا چترانا دخپل رحم لاس اباسی او ما زان تا پریدی نظمہ گوری پزانت بار نشتا طرفت آئین یا رب دسترگی چما دخپل عصمت نا اون باسی گوری خواه اللہوی ذلا زق ولولان ثبتنا کا کچر نوی دا خبران چی مونگا کلک کلی مونگا مضبوط کلی پدی دعوت توحید باندې پدی عقیده توحید باندې کچره مونږ نه مضبوط کړي کنه لقد کتا یقینا تنذیوی ترکنویلم چې میلان نکړی وی دیتا مرګرته دې کړی وی دی سره شیئن قلیلن لګونت شیئن قلیلن لګونتي معمولی غونتي دا هم پکې راځي چې دغه خو پیغمبر نه قبلول بيبي او ته وی چې زه خیر دي چې دانه شي کولې نو بیا راشه په دې لات باندې لاس راکاږه څنګه چې بیت المقدس باندې لاس راکاږي او حجر اسود باندې اغم کانه دی تو بلا سراکاگی نو زبانی بلا سراکاگی نو باس تا زمون خبر نو اغم نو کلی اللہ وی شین قلیلا بروت کده خلقو پا نظر کی داری رجگا خبر دن او بطولو که بہتر چده قرآن سر برابر نو اغدا دی جو تبې وی ته زمونږ د الیه توهین مکوا بی عزتی مکوا چې لات منات څنګه شي کولې امغه په دې بد غنو چې توه ها کراغلی ابره ایتم الله تول عزان او منات الثالثه الاخرى تدا موائن ها نور دنا سنغوار الله رب العزت وی چې کدا دې وسره منلې وی نس دیوان چتا سو مرګرتیا کړې وې دي سره لګونتي شین قليلا کدی ویلوی چی دخا نبو ایمانو آخو اذا اللہ زاقناکا عزیب الحیاتی نمونگ دغا وقت کی با ترکڑیو تالرا دوچن عذاب پا دنیا کیوم وزیب المماتی و دوچن عذاب پا آخرت کیوم بخاری وی عذاب الحیاتی و عذاب الممات دنیا و آخرت کی خواه صرف دی خبری دو وجینا چیزا خیر دی نبو ایمانو ستاسو دلات منات نم بناخلم نو ولی بناخلم دا بهتر تفسیر داره ها سم رجب بولی پا دیو دور خبر بانده ها دا گوره نا داغی دا آلیه ها سا الوهیت منل شو نباغی تا اجازت ورکول شو چه خیر ده او نا اغی مسا کول شو لکا حجر اسود چه مسا کی گیم نا نیس نشتا ده صرف زمر قدره و چه دخو نم بین آخلم نو الله وی شین قلیلا دا و دا خلقو پا نظر کدیر معمولی خبره نا فاللہ ای معمولی ندا ما و تعالی عذاب در کرده او دو چند پا دنیا که او دو چند پا آخرت که ثم لا تجد لکا علینا نصیرا بیا بتانمون تو دزان دا پارا پا منباد نیسو کم دادی تزین او سو اگر دریم باب شروع کی گی کہ سبب دا عذاب سی اخراج الرسل پیغمبران پا خپل کلی کی پریندی مجبورے کیوی شلی پا ہجرت باندی نبی عذاب راضی کا نخا فا انکادو لیستبدونک من الارضین او یقین النزیزا مشرکان چو یریتا لراپدی مکہ کیم استفزاز تمخ کی ذکر شو واستفزز او یروا من استطاعت منو بساتی کا چون سا تیاد کیوی لیو ناگا مانا دکنا یری دی جرگی دتا کئی چی قتلو یہ او یہ جیل تا چو یہ بالملک تشلو لی استفزدونک ملا نزدی دی خوا پل اواز بین رسی نو دا صلح دیاری ولی دیاری دا رزید پار لیو خرجو کمینا چو باسی تا دا دیم اکینا لاس خونشی در روڑی تا تا خدا بس کل یو سو کل بل سو مطلب دا دا ٹک دا دی خوب تا او باسی دا دیم اکینا لیکن دا دی سا خیال لے چم با بیا پا دیم اکا کی دا سکون جون تیر کو دی بمد توحید آواز ندیر پریشان ہو کنا لکه څنګه چې په حق پرستو باندې د شرک دانوم ډیر بد لګی کنا ایره خوې د وینو ته تګی بس چې څوک د غیر الله نو مخلی کنا دغه سلا مشرکانم چې توحید نو مخلی کنا توبته ډیر بد پی لګی ها نزی سوی چې مونږ بیا د سکون جون تیر کو بیا مونگ تا توحید نم سوک ناخلی اللہوی ویز اللہ البسونا خلافکان دقا وقت کی چتی ویستلی نزیبا پاتی نشیستان رستو پدی مکم وزمکی اللہ قلیلن مگر سو لگش پیر وزی خوا قلیلن لگش پیر وزی دو کالا امنو پرشوی دو کالا چیز بدر جنگو شو دا عذاب کنا خلاف کام وقت دو معنی دی رستستانا چیتا لاری عذی پاتی شو نو سوال پیدا شو کنا چیر دا خبر چی اللہ اکڑا نو پتی باندی چیر تا دنیا کی عمل شوی دی تجربہ پی شوی دا نو اللہوی سنت من قد ارسلنا دا خو سنت جاریه دی عمل نه سنت جاریه دی چې دنیا باز شوی ده دا لا دغه سنت او دغه عادت جاری شوی ده په دنیا کې چې کوم قومونو د خپل پیغمبرانو بیزتی کړی د نو الله لا کړی دی تبا کړی دی او لایل بسونه خلاف ته دا غیزه پر راو چې خلق وبشک کو نو الله دې شک خبر نه ده سنت من دا خو پشان داری طریقې دی که سنت من یا سن الله سنت من دا طریقه الله جاری کړی ده کومه طریقه طریقه دا غچا قد ارسلنا قبلک من رسلنا چې لګلې د مونږه مکستانا پیغمبران خپل هغه سره الله یې زماده سنت جاری شوې دي چې کله هغه استلې دي نو ما په عذاب راوستي ښا الله مو ته وي چې ته ځه موسی عليه السلام ته وي چې ځه لوط عليه السلام ته وي چې ځه هغه به ته نويستو او دمر قدر یې وقب او چریب او واته نو عذاب راغفا سنت من قد ارسلنا جاری کړی د الله دا طریقه پاغه چا کی چې الله یې مونږ لګلې د پاکستان پیغمبران هغه طریقه هم دغه وا صاحب ز بحر وی کل قوم اخرجوا رسولهم من بین ازهرهم چی پیغمبر یہ استلے دخپل کلینا نو فسنت اللہ ان یحلکہم دا طریقہ دفا چلے حلاکی بعد اخراجی ہی چکل آگا پیغمبر یہ تین استلے دی نو بیا اللہ آگا قوم حلاک کرے دی نو فا او دا سے حلاکت چی یستعصلہم ایسوک تی پری ندی نلوکی نلوی ایس با اولای قومون بعدو اللہ قلیلن خواه داغین پیغمبر دا شرل نفس بیا دی سلگی روزی تیر کلی دی و عذاب پر آگلی اللہ پیغمبر توی زدیبا ام دا حالی ولی ولا تجدل سنتنا تحویلا تبا نمومی اللہوی زمان سنتو طریقی لرا بدلی دل سنتی دو دل ذکر کو یو دل یا نسبتو که پیغمبرانو تا چه سنت من قد ارسلنا دا سنت دا آغا پیغمبرانوی چه اللہوی مالی گلی او دل تا که زانتا نسبتو که چلی سنتی نا ولی اریو کی جدا جدا مطلب دے چی پیغمبران تے نسبت کرے نو پتی مانا باندی چی دا اللہ داغی دا عزت پارا داسے ہو داغی دا حفاظت پارا اکڑا ناغی تے سنت ہوئی پیغمبران سنت پتی لی حاصر شو چی اللہ داغی حفاظت کرے دے او ځان ته نسبت ځکه کړې چې کارونه خدای الله دی کنه ټول کارونه الله کوي نه به مؤمن ته تمون طریقې لرا بدلی دل دغه طریقه او ستا په حق کې هم د الله رب العزت نازلیږي راضی ښه چې ته به عمل پرې دی بل ته به ځې مکاو پرې دی مدینه ته به ځې ته به هجرت کوې خدای ډیر ګران کار دی ښه دیر گران کار او دا گران کار دا اسادنی دو دا پارس طریقه دا چیو بندوی چی دیر گران کار دی کوئی رچ داو پس بانده اسانی گیم داوشتا دی کنا نلاوی دا با زما پا تابداره بس اخو خدی کنا که زما تابداری کولشی نیس نیشتا دی لاسه و آسان شی لکد نو سو تاغا تابیداری خی کنا چه پیغمبر تابیدار تیارے کوا دیر غٹ کار دے اللہ بے دربان دے احسان کی کلے پری خودل ملک پری خودل خپل خلق پری خودل اقیم الصلاة لدلوک الشمس گورا رنبی و تمون یاد کخا آو اقیم الصلاة چې هر ګران کار چې اسانیږي کنا له فرجت کحل العقال عربوی له فرجت کحل العقال دا غیزه پاره داسې ول لکه دو اوه ګوډه چې پرانځي اسو شه دي پس خو یو ول چې هغه پرانځي نو خو دانګ خلق وی جبکار کحل العقال اگر سدی منځو پابندی کوا د منځو پینځه وخت پابندی کوا چې اول وخت باغې کې ماس پخیندې لیدلو کې شمسې لام د پاره د سبب دی وختونه ټول اسباب دي سبب هغه ته وی چې باغې سره معلومواله راځي تاسو سم معلومه چې د منځو وخت شو چه من پا ما فرس شو چه وقت راشی کنا چه نور واوڑی باز دقا علامه دا چه تا باندی دماز پخین من وز لازم شاله او دست کوا لام دا سبب دیخوا لدلوک الشمسی لام دا علت نده ولی علت دا ماز پخین علت ته نا دا الله امر علت ته چې اقیم الصلاه علت هغه دی همون ته پتن لري چې دا اقیم الصلاه توکل په مون باندې نازلېږي او چې سپان کیږي دا چې کله نور واوري دا دلوک وتولوي تلک خو فقہ کې راضي چې که بدن وینځي چې پلیتی په پوری شوی که کپڑا وینځي چې پلیتی په لګېدلی نو تل کوا کنا مګایې تل وګورو نو دې ته ولې دلو کوی وې ځکه کداغه وخت کې نور تا وکاته نو بیا وستر کې مګینو دا وخت کې نور تا ونه ګوري غره بیا وستر کې مګي دې دلو کې شمسې او وخت کې فاټیر تیز دی ها ځکه چې اسٹیشن تورا سید کنا الہ سفل لیل ترکمی با منز کوما سمر اوگد منز با کوما سر اوگد اوگدر کاتنا با کوما وی تر توری تو دشپی پوری خواس پخین چی سڑی ادری گی تر ما خاما بولاری وی او چکم خلق حدیث نمانی ناغی با ترماخا مولاری خواه زکا چه دقا تفصیل پا قرآن که نده راغلی دقا تفصیل پا حدیث که راغلی چه نبی علیہ السلام وی جبریل راغی پاول رض بانی ما تمن نماز پخین اکو کلا چه بس نور ده تنزین واولی دو نما تاوی چه ادری گا برای چه یو بجب آوا کنم بیر وقتی بخواه او بیا چې نمازګر وښم او د هر یو شی سورې دغه مثال شو نمازته ویښه و درېګه تا نمازګر اول وخت ده بیا وی چې ما خام څنګه انور پریوتو نمازته وی چې له درېګه بیا وی چې اسمان سپین شو او سرواله ارسل لاړو او تیار شو ما ته وی چې دا نماز وختن وخت دی وزریګنه بیا وزری په بل ورځ چرغه نماز پخین مونږ یې راته داسې وخت کې وکړو چې د هر یو شی سورې دا غیوم را شویو چې بنده به وزری دو نو د دا سورې به یو مر معلومې ده پیدا د ماسپخین اخیری وخت دی ښه یعنی هغه بهتر وختونه دی کې به کې ښه بیا وی چې هغه پسې لږ وخت تیر شو بیا راغې مازیګر مونځ وکړو سور دا اریو شی دو چندو دا کتاب لیش ادرو لپزمکا نو آغا سور بید و لیش تیو ادا دا مازیگر وقت دی آخری خواب دا تفصیل خوب قرآن کی نشتا کنا خواب دا با دا حدیث نمعلومه خواب اجزو که حدیث نمانی ناغی بولاری تر ما خامن خواب نگر قرآن محتاج دے حدیث تا پیر ایتو ننی چی بغیر دا حدیث نا نحل کی گی لکه داش الاغ سخل لیل توری دو دش پی پوری خواب دی که سورا منزو نرالو ماز پخین مازیگر ما خام ماسو تن گرو دی خواب سلور والا پکی رال امنزو نسو دی پینزو ندا پینزم کمیو دی وقرآن الفجر او لازم کا پزان باندی لستل سبا ورد سارمون تے دانم کی خود قرآن الفجر لستل سبا دیکھ اشارت دیتا چیز سار پا مند کبیا اگدو اگدو سورتو نوے سار پا مند کبیا اگدو اگدو سورتو نوے خواب قرآن یې ځکه ویلې او قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا بشکال وسل سبا چی دی دیتا حاضری کوي ملائک مشهودن معنا تشهدو ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النهار ابن جریر وای چې دی کی دواړه ملائک یو بل سره ملاقات وکړي د شپې ملائکه دغه ډیوټي ختمه شوه او دې مانځ ته یې سار دي چې دا مونږ شي چې به کې واچي چې دې په برابر ملائک دروازه راوړه سي ځه او د دغه ډیوټي شروع کیږي نو دې وخت کې جمع شو اول نمازګر په وخت کې جمع کیږي ښا که دا دو منزونا دیر قیمتی و برکتی دیم دیر دیر قیمتی مند سبا و مند مازیگر رابش یوزه که دی فضیلت منزونا خو پینز پورشو تا دی پابندی با که انو اللہ باسان کی گران کار باسان ومن اللیلی فتحجت بی او پا باز اشپکی بیداری کوان پا دیمانزو سران ولی حجود ارام تاوی حجدا ردیوالا حجود ارام تاوی او چی تحجد شو نو ارامی غور دوا پلا ادری دو بیدار شو تحجد تزک تحجد تا خو نفل لی مانا دا جدی که ارام ختم شکن نو په بازی د شپې کې تهجد کوان بیداری کوان په دې قران سره نافله تلکم تر دې پینځو منځونو نه یو زیاتی منځ دې استاد پاره چې تر یو وخت په نبی دې سلام فرضو او چې دا یاترا نو بیا نفل او بهتر قول دا دی چې نه په هیڅ وخت کې به فرض نه و تی که منصوف نشتا بد دغا نفلو نفلو خوا نفل تلکا دا نفل منده زیادی منده پا پینزو بانده استاد پارا خاص کرن پا امت بانده خو نفرد نده واجب نده نفل لے دور چلوم بیا حکم پیغمبرتا و نزکه غا نفل تلکو کنا استاد پارا ار کلا چې په دې عبادت باندې پابندي کېته اسا ایبا سکر ربک مقام محمودا نو زردا چې وبر سیتال را عربستان هغه مقام ستایل شویتان هغه مقام چې باغی کې با استا ساینه کیږي استا تعریف کیږي سوک به کوي یحمدوکا فيه الاولون والاخرون پخوانی قوم نبام ستا تعریف کی اور رستی قوم نبام ستا تعریف کی تب از طول محمودی کنا مقام محمودا ذکا تب شفاعت کن شفاعت تا گنانگار دا پارا چکی گنو که دی چه دا غمق که امتون دا پارا اومی او که شفاعت نئی کنا ناغی امتون دا دیر خیر ارسی دا نبی علیہ السلام پو جبان دی چکم بکی صحیح خلق مسلمانان کنا اگر تے مقام محمود ویلے مقام دا شفاعت چیز سوک با قیامت کے شفاعت نشی شو روکو لے اگت حدیث تے حدیث دا شفاعت کبرا چی خلق وکل آدم علیہ السلام لذی اگر بہت ہوئی تا زمان کار نه دی خواه اواسی باوتا ولی عذر ورطا پیش کئی بکن خواه ناسی پا عذر بورتاوی چی را تاسو خو قرآن که وریدلیو کنا چی ما ودوونی نخوراک کلیو نزکا دا کار نه دا نه چکن داوتا خپل عذر پیش کئی ولی سا جواب خو بولر کئی پس بیواپس کئی کنا خطول مخلوق دی آغا بوتا ہوئی چی ابراہیم علیہ السلام لرشی چی اگل لرشی ناغا بوتا ہم پلو در پیش کی چی ما او دری خبری کری وی ازا دی مقام لائق نیوکن آغا بوتا موسیٰ علیہ السلام و خی چی لرشی موسیٰ علیہ السلام لہ اور دیر نیتی و سرمو دری گئے خواہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہوئی چی تا سنے خبر چی مایو پنجابی قتل کرو نا نشم کولی خواب ناگا بہت ہوئی چی عیسیٰ علیہ السلام لارشن اگل براشی گردی برور دا پندوز درکال ارود دقا عیسیٰ علیہ السلام بہت اس عذر پیش نکی او بد دا با تاوی چی دا دما حق نده ازده تا یو سره خیمه اغلی لارشه چی اغلی زمان دا طول نروستو را اغلی ده او پا مرتبه که زمان دا طول نمخ که ده نمحمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم با تاوخی نو طول بده تراجمشیم طولو فکت حدیث ده خواه ندیو شفاعت شورو کئی ایر اقدس اجدباو کی حدیث کراغلیو چنبی علیہ السلام ایلیو چا اغا تصبیحات چزو ایپ آغا سجدہ کے ویما وسما لنرازی نو اغا اقیو اللہ ما تعلقاو کی الہامو کی نو دیر وقت عرصو منا چا اللہ تا منظور ای دو بس اجدہ پروتی ما نبیا باوازو شی چیا محمد ارفع راسکا سرپورتکا او سل تعطوا سوال کوا سوال با دی قبلی گی وشفا تو شفا شفاعت کوا شفاعت با دی منظوری ناغا با شروع کی تاگا نمخ کی سوک نشی کولی خوا چیزو گنانگارو پا حق اللہ تووی چی اللہ دی تمافیو کا دا صرف پیغمبر ہاں بیا چیغا شروع کی نو بیا خو بڑیر خلقو تی جازتی آو ملائکو تا نور نیکانو خلقو تا و اول باغا شروع کی دیتا مقام محمود وی دیکھو تا عبادات اخو چگران کار پدی آسانی گی اللہ تاو دریگان اللہ تاو جاڑان اچھ سڑے منزو کی نبیہ دعا نہ کئی چھ نبی علیہ السلام نے تپوسی ہو چھ ایت دعائی اسمع کم دعاڑی رکھا قبلی گی قالا جوف اللیل الاخر و دبر الصلوات المکتوبات اخیری شپا کی پشمنی وقت او پس دو فرض منزونو نا دا ازدادی کنا خواه زواکوا کنا. لیکن لوڈنو اور پس مطلع خواه چتا خلق را جمع کیو دا جمع زوابا کو او پا زورا زورا وے اجی شورو کئی این امخ کی اغیطا سیٹی ہوئے چی آمین اجی بی پا مخرا کاغی نمتا سیٹی ہوئے چی سمعنا و اطعنا دقا دعا اخو بیدت تے اخو بیدت چی خواہ زاندہ دعا کاؤ زاندہ او دا خاص کرده هجرت دعا دا وقر رب ادخلنی مدخل صدق اوائی اپ دعا کی چیز مارا با ما داخل کی دی مدینی تا ودا سی داخلی دو سرا چی دیر در اشتیاو او دیر در عزت وی او دیر در خیر و برکت وی فاخر جنی مخرج صدق او باسی مال را دی مکی معظمین پدا سی استلو سرا چی استل ډیر د رښتیاوي ډیر د عزتوي کشور وخت جوړ نشي او جنگ جګړه جوړه نشي خاموشي مخرج است او یا علی من لذن ک سلطان النصیر او یا الله زړی راجز ما ډیر محتاج یم او ګرځې زما لپاره د خپل طرف نه داسی مشری چې مدد ور سره ای سلطانی نصیر یو خو دنیا سلطان دی او دا تر یو وخت پوری نه بیانې دا سلطانی نصیر نه دی کنه دا تش سلطان دی او چې نصیر ور سره شنو بیا هغه تر اخره پوری با مضبوطی هغه کې بچر نقصان نه راځي اللہ مال د خپل طرف نه داسې مشوري را کی او داسې سرداری را کی چې مدد ور سره ای اوس خلق به خبري کوي خامخا چې خبر شي چې پیغمبر غلاړو مکه پری خدا مدینه تلاړو نزا هغه دینیم ختم شو هغه کلمه هم ختم شو او قرآن هم عرص ختم شو نطبع ویچنا وقل اوایا اعلانو کان پار وقت اعلانو کان جا الحق چه غلب رالا او غلب ختم ندا دایت چاویلو راغل غلبا او راغ مدد تالام او راغ توحید او راغ اسلام وزهق الباطل او د باطل نصاو خوتو او وتزهق انفسهم وهم کافرون خا زهوق ستوي ساحتل او د باطل نصاو خوتو دا عادت کنا دا کله چې حق راشي نو د باطل نصاو خيجي کغه حق قران دی کغه حق توحید دی چې کله راشي او بس باغ روز باندې خو خلق په نه پويږي نو دي تړي رستو پتاو لګي ها مان کې دا باغ روز باندې الله رب العزت فیصله کړی نو دا دعا غواړه چې الله چې زور پسې ووته ما ور پسې کډون غاړل نو بس پوه شو چې حق راغې څوک چې ور پسې ووتی دي کنه نو حق راغلې ها دیر پس ای نیت سرخا دیر پس ای نیت سرخا دقا دیکھے او سڑے پا علم پس ای نیت بان لیوتے دیں چی اللہ دید پار علم کو ما چی دا جہل نخلاص شم دا دیر و کارنو دا کفر و دا شرکنا او دا بیدت نخلاص شم او دقا سی دا ٹول خاندان زما چی دے دی کې ډیره ګمړای او بي دي نه دي الله مال علم راکي چې زما دا ټول خاندان په دین باندې پوښي دا یا الحق نو بس چې تو زین حق راغی ها الله ستاسو دعا او ستانیت قبول کړه ها حدیث کرای کله چې نبی علیہ السلام راغی د فتح مکه پر ورځ باندې پاتم کال ګورا توبته اته کال پس راغی یا الحق از بیت اللہ نا چاپیرا بوتانو مشرکانو جوڑ کریو چاپیرا گورو دا نبی علیہ السلام سرا پلاس کی معمولیون تلاتیو او هر یو بوت پی پدی پوزا باندی واخو سنسیموهو علی الخرطوم روایت کرازی یاتی سنمن سنمن راتبا یو بوتان بیا بل بوتان او سچل وکاو ین کو تو بمخسری فی عینیه او وی اگر لاٹی به ولا پدی سترو کی کمانڈ لا بوت با پریوتو بس کنی ری دورو مضبوط کړیو په پولادی ولا وی خنک لک کړیو خدا هم د پیغمبر معجزه واخا چې هغه بوله د سترګو په دیمین کې هغه لخت اول نو پرې وته جا الحق و زهق الباطل ادق بیوی چې وقل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا وایا اعلان وکم چې حق راغې په خپل شان کې او باطل ختم شو او باطل مړ شو او باطل نساوت بیا په کیسه راضي الله بیا کم زه راضي ان الباطل کان زهوقا یقینا دا باطل چې دی دی په ټول عمر هلاک شوی زهوقا هالکا عند المتدبر خدار چا پا نظر کی نا چا عقل مندی کنا او فکر او سوچ کئی کنا اگر باطل تو گوری نوی بچی دا ختم دیخوا دا اسی ها ہو دیخوا اسی شو شا دیخوا باطل نشتا ختم شو دا دا متدبر پا نزبان دیخوا اس قرآن تفسیر کئی چه حق خود دیرو سیدنو نم دے حق خو اسلام تاو میلی شی نو کلمی توحید تاو میلی شی عقیدی تاو میلی شی نالا رب العزت دلتا تفسیر کئی چه نا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین اللہ ایمونگ نازلو دا قرآن من القرآن من بیانی دی ټول قرآن تی نمرات دی خان نازلو منگا دا ټول قرآن ما هو شفاون بدا سی حیثیت سران شدی که علاج دی زکا اول علاج پکاری هر بنده بیمار دی دا زلو پا بیمار ہے سر خان زلو کی خام خاصشتے یا بکی شرک تے یا بکی جہل لے یا بکی بدت تے رسم و رواج تے دو دنیا محبت تے حق پرست را بغض و حسد تے یہ غیر مرض نو اول علاج پکار دے نو قرآن شفا دا سراشا قرآن تا نو دیر وقت بستا پا دی باندی لگی چستا بیماری دا داغی علاج با کول غواری او کندا ٹسکنو با کول غواری اب یا ودا دوائی استعمالو الغواری چی دروازی وسوسو گولے خوری صحابے کرام ہوئی ہنگا پینز پینز آیا تنت دا کولو پینز پینز گولے ار روز با ہنگا پیغمبر نوشتا نتا خواہ خدا چپا سمرا باندی تو قادری کنا اویلی شی نوایا او بیا چکل علاج دیو شو زلدی صحیح شو سینا دی روغ شوام نو رحمت للمؤمنین نبی عبد الله رحمت راضی دا الله نور برازی رنا برازی چې غدا قران دی دا قران رحمت دی لپاره د مؤمنانو د دې کې حدیثو عن النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو من لم یستشفی بالقران فلا شفاء الله چا چې په قران سره علاج نکو او خپل بیماری ختم نکړه نو خدای دې دل علاج نکیم پر دې ځان نه ګرځي کنه او دا ته پیغمبر خیری کړی دی چې دا کوم خلک وایي چې په قران باندې علاج نکی په قران اسلام نکیږي او قران خو دې جګړو کتاب دی یلکه صفا کې دلته شل کاله بیان شو چې څه جګړه پکې راغلی ده ته ماته دا مخ خو دی چې ستا په دې مخ کې د ګولې نه خشته وې جګړه چې څوک کوي فاغي خوروغ نه یې کنه ها ته چې اروزه ماته شوی اته چې از وګنه سي سلري شوی اته چې شونډه داسې نیمه شوی دین نخی پک کنا نو ترا شوخ ہے چھ دلتا کی کم دے جگڑا شوی درو جنا بیدہ دے جگڑو کتاب دے وی بس تا تا دے پیغمبر خیری ضرور سی دی چھ فلا شفاہ اللہ خدای دے شفاہ نکی خواہ ولا عزید الظالمین اللہ خسارا او نزیاتی ظالمان تا مگر تاوان اللہ خسارا مگر ذلت او دیو ذلیلی پا دنیا کی خواہ تا قرآن گوری دا سی کتاب نی دو سرا نخری ٹوٹکی مکاو گوری خواہ یہ خود دکا دیر خیر او برکت سے بکی او کنیشت دکولی وقت دتا نی نرستو اور پسی سوائے مگوری خواہ اکو دیوی کنا ذات الله زمریوی لیمات بدی کینو ولی عزیز الظالمین الا خسارا قد مشرک انسان حال پیدا نامنا علی الانسان الله یکل چمونگا خپل سن نعمت کو او سه احسان کو پدینا شکر انسان اعرضا تی مخوالی ګور الله سره دشمنی جوڑا شکو ایلکا بدی دا سر اکڑا انامنا مالی دل درکان ولی دشمن شوی اولاد دل درکان ولی دشمن شوی صحتی دل درکان ولی مشرک شوی بدی اکڑا دا سر آراد تو بات تاسو گو رہے کنا انامنا دا خلق دخننو کله دا سوای چې دا غیزه لپاره جدا ځایونه جوړ کړی دي چې باغ ځایونه باندې درون گاډي نزي او دا ولي رشکماش کپی دي خیر دی دا کومه کډیر شور کوي نوې غټ گاډي باندې کړی چې سیبانو ته تکلیف نه وي دی به جنت کې ناشتی نو په دنیا کې ولې جنت جوړ کړی دی چې سیبانو ته تکلیف نه کنا او دا ډیر ناکار دا چی کنا هغه باندې تکلیف رسی باندې تا کنا ها څکه بډې روګاډو باندې ځان د تیز هارن باندې کړې چګل کورونو کې بیماری ماشومانی کلوي ها هغه باندې تیز هارن بد لګي نو دغه خلق دی چې انعمنا علی الانسان الله وی نور نعمت بسی چې د مالی سره کمې نشته د اولادې کمې نشته بار ملکونو کې سبقونه وي بار ملکونو کې سبقونه عدالته نو کران دیو مزدوران دیو باغونه دیو او درون ګاډي په خوا کې نزي ځینې نور لوی احسان شته دا ګوره لکړی دی ښا او دې اعرضا او دې نماز کوي نو روزنی سي انور خلاص کې اعرض مخوالی وانا ابي جانبه هو دا کوم په لاله دا ویل ته کې ذکر ډلې سره شو هو ذکر ډلې تټول مشرکان د داغي سره تعلق دی رابطه دا اړیر پیسې ول اور کوي ښا داغي په کار روان دی می خیلنګا دا وانا ابي جانبه خدا دی په لمونګې نوینو دې چې ته ټاپو ترانغه او ا دې چرته هجرت کالونه ترانغه ا دې چرته مچر کالونه ترانغه نه نه وانا ابي جانبه هغه اپلا پیر پرس دې پیرانو سره ناشتي او ډیر لري لاړه او ډیر لري لال شي په خپل اړه سران ونه ابي جانب پیغمبر سو شر کان يوسن کله کله په زیبان لخوا خطرناک مرزونه راولي به کنه ها کله خبره په سیټ کې وي دغه راو خطا کرونا په کې راو خطا چلو شو سیټانو کوم راو دي کنه اجی دا نو نو دی نمخ که نوریم بیماره بی بی تور دیاره دی او یا خدا نو علاجو بوی تلی دی لندن تا کنا او خودل تا علاج نکی پا 24 گنٹی اسپتال کی خوا لندن تا تلی دی اللہ یو کل چور عزیز تاس مصیبت و مرض و کان یا اوسا یا نومید شید اللہ در رحمتنا الکه دا زور رحمتونه در باندې کړی دي کنه توبه باسا مسلمان شه کلمه غوايا کمانځو دريګا نو الله باندې دا مرزوم لري کی وای مسله خدا شروع ده چې دا ګران کار سو کسانی الله ا چې وبند تی نو امید شي نو په ځوې سو کسانی چتو ته وی چې راشه الله ته ودریګا او جاړه فریاد وکا او د الګو مر چې پاتې دي دا ټول په عبادت کې صرف کا او قران تکینا ته الله کلام واورا ځان له چرته کا ډکا واورا دا ټول خلق قران اوري کنه دا خبرې په ډېری بدی لګي ښا کانه یوسا نو امید شي د الله د رحمت نه داغه نه سوال نه کوي اوس خبر دی لراله ها خبر دی لراله چیر دی نه خو ته دې ټول بیان نه خدا معلومه شو چې د الله څخه یو د خلق څخه کوي دا خو عجیب کار دی چې الله خو دومره محسانات او دومره مهربانه کنه چې د مال سر نشتا د اولاد نشتا د زینو نشتا او د باغونو نشتا ادمر عزت ولا په دنیا کې ورکړې ده چې سړی 50 تنه او تمه ته کینیه پاسي اوړي راوړي یره دا څومره عزت څنګه کنه او چې ته د الله نوم واخلي چې وایې چې الحمدلله دی وتا ته بد بد ګوري ها چونی عزت هم کافر اخکارم سا رضا خو ناشنا کاری چه دا اللہ سکی او دا بنده سکی دا خو ایمونگا مخی ہوئی سورہ نحل کی چه نبی علیہ السلام ہوئی حدیث قدسیو چه اللہ رب العزت ہوئی چه انی والانس والجنو چه زو او جنات و انسانان زمونگی او بل سر کیس روان دے یو پل اللہ او پل جن او انس دی او کیس روان دی دا دیر وقت نا چالو شوی دی سنگا اللہ وی اخلقو ویابدو غیری زی پیدا کما زی لوی کما ازوالا هر قسم تربیت وکما او چې دې په خابت پوي شي نو په مزارات باندې ګرځي زما عبادت جماعت ته ناراضي ګرځي د غیر الله عبادت کوي ها ها و ارزقه و یشکر غیری رزق ولا زوار کو مار قسم او چې شکرانه ورکې نو بابا له ورکې رضوان پسې وړي او دا ویلوه مسله کې سروان لکه ها دي دې کې زکه وی قل هو ايوتا كل يعمل على شاكلته هر یو عمل کوي په خپل طبيعت او هر یو عمل کوي په خپل طریقه د الله طریقه دا ده چې احسان بکي انعام بکي رحم بکي بخنه بکي معافي بکي سمره از بنده طبیعت او طریقه دا ده چې دی به انکار کوي دی به شرک کوي دی به کفر کوي دی به ظلم کوي دی به بنیتی کوي دی به حسد کوي الله دې خیر کوي نو تا شاکله هډیره ګرانه ده هلا شاکلته دا الله خپل طبیعت ته او سنت تی ادا بنده خپل اختیار ورکړي ښه مجاهد وی طریقته او طبیعته یساس وی علی عادته در ذاتت نو سبو کو ربکم عالم بمن هو اهدا سبیلا تسلی ورکړي چرپ تاسو ډیر خپویږي په حال لاغ چان چې وړ حق دی په خپل دین کې دا ته معلوم دی ګوري چې کوم اټول یو شانتي نه دی چې کوم حق پرستی موحدین دی هغه الله ته معلوم دی اذان له خلق دی اوس کله چې دا سم لر بیان یې کنا عورت کې په دې مشرکان باندې چې دا مشرک دی کنا دې په باطل دی دې په خساره کې پروت دی دې یا اوسته ندی ډیر غوسه کیږي ها نو چې نور څه ته جوړ نشي نو تاسو نه شروع کی بے ضایا ولی ځکه مبلغ لا مخړی مخاله بدلی چې دې دا مسله پریزي چې بل مسله شروع کی چې دا خلق د لور خور برخه نه ورکی استاد دا مسله خو ورته چې توکا کنا په یو بک مخیر دی د لور خور برخه به ورکی ان شاء الله او دا څه په کې به خبر نور ته پوس وو کی ها چیرې تا دم علی السلام چې و کنا دې د جنت نه ولی راو وته او دا ابلیس وته څنګه وسوسه واچوله الکه به پیدې خبره سره لګه او زغ زغ کو سو پیدا نشته ستا کنه نه نه مطلب دا دی چې مخه بدل شي دا مسله پری خو دی چې دا هر باطل پرسکار ده نو په داسې وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوسونه شروع کړل یو تپوس بکی داو چی دا روح سشی دیارا دا دیر مشکل خبر دا ابل داو چی اصحاب کهف یادیگی چی دا سو کنو کمونگ تیزدی وضاحتو کنو خبی ابل یو بادشاہ دی چی دنیا پار گوٹ کردی دل دی او سفر یکلی دی دیر ناشنا ذل قرنین داو گور سر تپوس نتیو دا ټول دا دید پارو خواه وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ دی تپوس کیستانا پا حق در روح کی اگر روح ہو چکل پا بدن کی نجوان دی او چکل اوزی نمرشی چی دی تا روح الحیات وی تا دی پا حق کسنگ تپوس کی ریا خدا تپوس دی چی دا سشے دی جواب راوی قل الروح من امر ربی او آیا وطان چې د روح په مطلب څوک نه پوي وای وتا بشکا روح چې زاد امر ز رب زمانه دی من امر ربي دا په سلدا زمانه ز رب وما اوتیتم من العلم الا قليلا ندې درکړې چې تاسو ته علم په حقیقت د روح باندې مگر لګ کم لګ قلیل سو پد دغه دې چې د روح په روح دومره پوئګو چې دې په بدن کې نو بنده ژوند دی خبرې کوي کار کوي عمل کوي او چې کله ووته نو بیا دغه سي پات دومره دا یې نه خارجه تشته دی دې ته قلیل وې کنه ها ازویم داده چی که دا تپوس شوی دا دیپ حق کی چی دا روح دا کم زینا را غلی دی او دا اصل مطلبو دا روح پا مطلبو زک نپویی گی خود دی تپوس کو چی دا کم زینا را غلی دی دا زمکی سو پیداوار دی کنه دا اسمانون دی نبیه جواب دار آگه وایا چې دا روح چې دی دا یو فیصله ده زما د رب من امر ربي من جانب ربیم بس دا طرفه د رب زمانه راغلی دی زه معلوم شو نو بس جواب شو هنې در کړی چې تاسو ته علم په حقیقت د روح باندې مگر لګ چې دا جواب راغی نو علی کتاب هم تپوس کړو هم بیا خپشو ولی چې ګورمون له خو خدای تورات را کړی او تورات حکمت ته علم او حکمت ته او لا ویلی چې من یو تل حکمت فقط اوتیه خیرن کثیرا چاله چې علم او حکمت تاسوانی کتاب علم ورکریشنو ډیر خیر ولور او ګورځي کوي چې ما تی تم من العلم الا قليلا دا ګوره دغه خلاف راغی در دې شکونه شوبات سی ها په جواب دادی چا آسمانی کتاب علم تا فهم ته چې خیر کثیر ویل دي اگر دا مخلوق پا نسبت سرا چچا سرا علم دا اسمانی کتاب وو نو دا پا نظر سرا اگر خلق تا چی اگر سرا نشتا دیتا دا علم کثیر دے دا خیر کثیر دے او اگر چی سوئی نگا علم قلیل لے اسی با اگر زان تلوی لوی علماء وی خوا لوی علماء چاہتوی چی قرآن و سنت باندی پوئی گی زګ دې ته الله خیر کثیر ور کړې ها ها ها کده دې ټول علمونو نسبت الله تو کې رضا قليل له اهل کتاب ته زور نه پويږي چې دا په نسبت سره الله ته تاسو لا چې علم در کړی شوی دی په حقیقت روح باندې نو دا علم د الله د علم په نسبت سره قليل دی دایشی نه ده نوی په دې بدو کانل ها بلدار چې اسی د روح اطلاق په قران کې په څومره سیدونه شوی دی نو روح یې قران ته هم ویل دی سوره نحل پاول کې تیر شو نزل الملائکۃ بالروح من امره ملائک راوړي جبرئیل قران راوړي کنه ها قرآن تا امیل دی روح یه جبریل تا امیل دی سورة مریم کے براشی پارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا منگولی گو حضرت مریم تا روح پل جبریل علیہ السلام نبدی لها سر خمانا واضح دا چیز روح نمرات قرآن شی نقول الروح من امر ربي دا مفسرین خدا معنا کوي چې من امر ربي سو اي من الامر الذي لا يعلمه الا الله دا دا الله هغه فیصله ده چې صرف هغه پويږي بل څوک نه قرطبي وایي ښا لا يعلمه الا الله مدارک وایي اے من امر الله مما استأثره بعلمه دا دا الله هغه فیصله ده چې ځان سره خاص کړی ده چې دا علم چلن ورکوم ښا استأثره ته ځان پورې خاص کړی لکه د الف لام میم الف لام را ښا په دې څوک نه پوي ښا مدارک بیا وی مزن نبی صلی الله علیه وسلم ما یعلم الروح نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړ لیکن د روح په حقیقت کو نه شو ولی ځکه ویلو چې من امر ربی څه څوک نه پوي تفسیر ابو سعود موی او هو من جنس ما استاثر الله بعلمه دا هغه قسم علم دی نورم شته ها چلا خاص کړي خپل ځان پوری من الاسرار الخفیته اگر پټ پټ پټ رازونه پټ پټ لا یکادو یحوم حولها عقول البشر نزدې نه ده چې د بند عقل لاغې نه چاپیرو ګرځي نشته عقول ته پته نشته ده ښا نه دا روحم پاغې کې ده چې الله ته علم ده ځکه د قیامت تفصیلات نشته من امر ربی اوس ورپسې د دې معنا تایید کوي چې که د روح نمرات قرآن شي نو دا بهتره معنا ده ولی ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک الله وی کوم غیر ادوکو نمونگ با واخلو استانا اغا قرآن چم وحی کرده دیتا تا مونگ واپسو مغستیشو سم لا تجدو لکبی علینا وکیلا یا بتا نمو میدخ پلزان دپارا بیهی تا دی قرآن کو واپس کولو بانده و مونگ سوک دی موار کچر دا مونگ واخلو بیا سوک نشتری چه تا تا واپس کیم تا زجر دیگه خلقو تا چلاوی ز په احسان کوم دی مخواړی اړی رویلو پیغمبر ته ها موږ لا قران نه منو موږ له بل قران راوړه دا زور نه ها نو سوال پیدا شو چلا دا ز کول شي چې دا قران بیا واخلی واپس کی ولی نو واپس کی الا رحمتا من ربکم لیکن دا ډیر عظیم رحمت دې درپستا او دنیا کې با اس رحمت تر رحمت نه وي او نعمت بنوي عظیم صرف قران ته چې دې نه لوي نعمت بل نشته دي نو ځکه الله واپس کوي نه کنه تر قیامت پورې وي ان فضل او کان علیک کبیر بشکا فضل الله پتا باندې پیغمبر ډیر لوی دي څومره لوی دي قلن اجتماعت الانس والجن هو ایک راجمشی انسانان و پیریان طول راجمشی پس مطلب علایاتو مثل آز القرآن ودی مطلب باندی چراوڑی مثل لذی قرآن جوڑ کی مثل لذی قرآن لایاتو نبی مثلی نشی راوڑے نشی جوڑو لے مثل لذی یعنی عین قرآن خود چرتا نشی کہہ دے خدا مثل لشے دور اگران نہیں کنا خواہ لکہ یو اوریجنل شے دے او یو داغی کوپی دا نا خواہ آسان نہیں کنا دا مثل اگر کعپے تویل لیا تو نبی مثلی خواہ نشی روڑے لو کان بعضون لبازن ظہیران اگر کشی بازی دپارد بازو امدادی ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل یقیناً بار بار بیان کرل خلقو دا فیدی دا پارا پا دی قرآن کی ہر قسم مثال و ہر قسم دلیل فابا اکثر الناس انکارو کا اکثر خلقو دا قرآن نا چیر دامنگ تا گران دے دامنگ نشو مان لے چاو تا ساتویر الاولین و چاو تا سو سحر وی انکار کی انکار کی دا قرآن نا إلا كفورا ها كفر وتحقاري فكفر باندې خوشاله دي منډي ور پسي وي توبه توبه کورونه تن ډکړي چرته لو کفر کاری کنا هر باندې زور لګي چې دا پاره طریقې حقوق غواړي ها کمال پی لګي کار سپې کیږي خو دا کار کول غواړي ها داغی نگور انکار نکی دا کفر نا اگه بس مندی ہوئی ادا قرآن نا انکار کئی اگه انکار دا دے تو گو روتا انکار سوک دا سنوی چو دا قرآن نمانم فدا انکار زان دا طریقی کا نخا بانی ہوئی عذرنی دیکی دا چل لے دیکی دا چل لے کا وقالوا ايدي پیتراز کی لن نؤمن لک مونږ چری یقین نکو ستا په خبره حتا تبجر لنا من الارض ينبوعا ترغی چروانی کی زمونږ لپاره د زمکه ناشینا زیرو بورډر دی عرب پریشانو ونیشت کنا ناریوی کدا سی کولی شي چې مونږ لا په دې عرب ملک کې په دې زمکه چینا راو باسنو بیا مونگستا خبرو منو خواه دویم او تکون لک جنت من نخیل و عنب یا کم از کم ویدی استاد پار یو باغ دکا جرو دانگرونا و تفجر الانهار خلالا تفجیرا چتروان کی او اچل نهرونا یو نهرونا انهار و دی مین مین کی پورا پچلولو سره چې بیا وچیږي نه او بپا کې کمیږي نه تفجیر دا مطلب چې بس کدا کار کول شي کنه ساده پاره یادو زمونږ باغ ته حاجت نشته استاد ته حاجت تیز کا چټیر نوم دې په دنیا کې او خلق در سره ډیر دې هر وخت تا میلمانی هر وخت تامل معنی ښه د توحید او د سنت چاله چا او چاله ډوډۍ او چاله شربت نو ستاسو لپاره مینوانه دیرینو باغ پکار دې کنه ښه جنت من نخیل و عنب ها ها ها دریم او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن یا تراغور دوا اسمان پا مونگ باندی لکت چی دعوه که چیز السماون فتوارت اسمان برا پریوزی برا خواب وی وستنی او ٹکڑا راغور دوا چیز مونگ یقینو شی نور دی بیار وقت چرا پریوزی و دو مونگ وز ضرورت تی کسا فن یا ٹکڑی تا نمون باوای چی دار اشتیا برا ورزی سلورم او تاتی باللہ والملائکت قبیلا یا تراول اللہ تعالی او ملائکو مخامخ منبال خبر منو خوا چتا سر اللہ تعالی راشی او ملائک راشی او وفد راشی قبیلا مانا مخامخ یا قبیلا مانا دلی دلی پینزم او یکون لک بیتم من زخرف یا کم از کم وی دی استاد پار یو کور د سرو درو ته پیغمبر کنا استاد شان سره دا لایق ده چې ستا یو کمره یو ټوله د سونی ګټه مټه ادا پکې نه کنا من زخرف ف شپغم او ترقاب السماء یا توخی جاسمان تا دروازه رڼا چې مونږ دی اوینو او کته وی چې زه خطلې مکان په شب معراج کې راغوی نمونګه دغه نمنو ولن نؤمن لرقیک امونګه یقین نکو ستا په دغه خطو باندې معنا ده لرقیک حتا تنزل علينا كتابا نقراه ترغی چې نازل کې مونږ باندې داسې عظیم شان کتاب چې مونږ په خپل ولولونو نرقی کچری یرقی یرقا نو دی معنا خطل لیخا لکه مخ کی ترقا خطو توی نرقی معنا دغا خطل مونگا نمان او دا چیز رق نشی رق نو لیکلی شوی کتاب توی لیشی رقیون یہ تصغیر دے نو قرآن تے رقیوی چی دا کتاب گوٹے دا نوانو مونگا مونگ لے بس ہم کتابوی راوڑے خان او قرآن تے کتاب گوٹے ہوئے بیدبیو کڑکن خان داو اس ابازو بکی داوی لیو چی رقی در رقیه نده او رقیه دم تویلی چی کنه نو شیخ المشایخ چی تدا مانا کلی وان چی منگ استار دمونو دا کتاب نمانو دا غو دمونو کتاب دخوا دا نمانو نو اگه دا مثال پتاور کلی وان لکه خلق چی دمونا چی نو کتاب ورسرهی کنه خوا ناغی مشرکانو دی قرآن تا پس پک نظر سرکاتو نوی دا خسد ہدایت کتاب نده تا دی خدا سی مثال لیده که او سڑے دمگر گردی دمون آچی او ترخ کے وسره او کتاب چگونتی کنا مونگ نمن ہوئی خوا ترغی چنازل کی پا مونگ باندی دا سی کتاب چا مونگ پخپلو لولو دا شپک مطالبه اکڑی نو جواب راغی یو اللاوی او آیو تا قل سبحان ربی اللاوی اگا خبر ہے جوڑو نمان لکن دا صورت بنی اسرائیل مونگو تا توحید بیانو اشوروم کلے جو سبحان اللذی اگو ردی اگا سبحان نیا دی توحید نیا دی او آیا پاک دے رب زمان داتاو تی سمر بیان کلل دا سیبتونا زمان دا رب دیم نهرون آغراو لی چینی آغراو باسی باغون آغا جوڑی سمرج تاسو دا خو زمان دا رب کار دینو زکول شما حل کنتو الا بشر الرسول نیم زم اگر بند پر اخدا دی چرا لیگل شویم دا اللہ طرفنا دا خو جواب شو دا ټول خبرو چی؟ نند خبردار چې د باندې ما بس په دې کې تاسو دې ټول سوالونو مطالبه شپګو جواب راغی ها چې دا تاسو چې سوایدا د باندې کار نه دی دا د الله کار دی او د باندې هم دا کار نه نشم کولای ها زما کار څه دی په دنیا کې رسولن پیغام راوړ پیغام اما منا الناس یؤمنو جاءهم الهدى او دا جواب تاریخ واخ نه شخه چې هل كنت الا بشر الرسول ولي ځکه الله وی چې څومره خلق چې ایمان نه انکار کړي دي کنه د دې وجه نه کړي دي چې دا پیغمبران ولي بنديان رالو نه منو ګوروت هغه نه مني الله ته بیا بیا وی چې دا بنده دي دا بنده دي ها ندی من کلی خلق لرا دی ایمان راوڑونا کلاچ راغ لل دیتا راغ دیتا ہدایتا و قرآن اللان قالو مگر صرف دی خبری خان دیر سخت انکار کی ابا صلی و بشر الرسول اتفام انکاری ولی اللہ را لے گلے دے باندل را پیغمبر تو با دا چرنشی کے دے ابا صلی دا وی زمانه لو خبره ده دا په عقل کې راځي چې الله پیغمبر را لېږي نو بنده دې را لېږي نه پکار دی چې داسې یو مخلوق را لېږي چې هغه بنده نه یې بسنو او کار سی بیا ها سورۃ تغابن کې هم براشي شپږم آیاتو چې الله وی دی وی چې ابشر یهدوننا مونږه دورا قما قل شو چې بنده به راځي مونږ ته بلار خي ولې مونږ ماشومان یو ابشر یهدوننا وکفرو په دې کافران شو جواب کې الله چې زذکا بندر علیګم چې په مکه کې بنديان دي کبل څوک وي نو بیا مې غیزه مناسب را لېګلو فلو کان فی الارض ملائکۃ وایا ک چروی په مکه کې ملائک یمشونا ګرځې دې را ګرځې دې نو ایزمکا که خو ملیک شتا دی اگر زی را اگر زی ننا مطمئنینا دسی ملیک چی رہائش یہ کولے بیا برا نتل بل پل نتل مطمئنینا تکا بندیانو چی سم کورو ندی بلڈنگو ندی او دیریه دی جماعتو ندی دقا سی دی ملیکو مویکا نا مطمئنینا چی مقامی وی اسی دن کے پزمکا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا موږ به نازل کړو په دې باندې د اسمان ملک پیغمبر انسان بنو بیا بشر بنو ملک پیغمبر وو نو کوم دي په ځمکه کې ملائکه او کوم دي داغي کورونا او داغي محلې او داغي چمونا او هغه یې کنه ها نو زه له ملک څنګه راولې کوم انسانان لا نداو قاعده دا چې هر قوم تبا د خپل جنس نه د خپل پجبه پوری غبر راځي چې هدایت و تو کې خان هغه وی بس مونږ نه منو نو کتار سوې هو ته زمون خبره نه مانی مونږ ته مطالبي پېښ کړي چې په دې شپګو کې یو هو کا یو اته یو هم نه کین مونږ نه منو الله رب العزت وی نه دی مانی کنه قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم او آیا و تا چی اللہ مال پورا دیں ایچا تا جت نشتا دیں ستاسو گوایا تسا جت مڑا پورا دے اللہ گوائی گواہ پمین زمان ستاسو کی زمان پر رسالت باندی انہو کان بعبادی خبیرم بسویرم بیشک اللہ پخپلو بندیانو خبردار دے ولی دن کے اَمَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ اگر سوک چه اللہ و تحضیتو کی ناک لک شی اگر موحد شی اگر حق پرس شی دار صف اللہ کی خواه اگر سوک چه اللہ گمراہ کی تبا نمی داغی زپارا اس دوستان اولیاء ان دونی بغیر دالانا اس سوک بینی خواه اولیاء نمرو نجواندی ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم الله يمنبا راجوانديكو دي لنا پرد قيامت او راجمبكو دي لنا پرد قيامت على وجوههم پا مخونو بانده پا خبو بانده نا على وجوههم پا مخونو نا عميان و بقمان و سمان داسي چون بلانده اون بچالاگانی اون بکانی اس او راضی په مخونو باندې دا ډیر ناشنا خبره واته دیو جن نبی علیہ السلام نه تپوس شو او چې په مخونو به څنګه راځم او کیف یحشرو علاوه جو ایم کنه دا ډیر ناشنا ده نبی علیہ السلام ورته وی چې الذی امشاهم علی الارجل هغه ذات چې نن یې په دنیا کې په خپو باندې ګرځي نن یې په خپو روان کړی کنه قادر علی ان یمشیهم علی وجوههم دا قدرت شته کنه چې قیامت کې را روان کې په مخونو باندې ته وګوري کنه داسې به په منډه راځي چې ګور مأوام جهنم او زید دی با ټول عمر جهنم وی کلمہ خبت ستنام سیران کلا چی دمشی اغور دا جہنم دا دی پا خیال کی ذکور کی دا دت سی چیزی کی کلا لرگی پراتی کنا دی سمی بامبڑی ہوئی خوا اچھا اگر لرگی خلاص شی دی دا سی لگ مدم ونسی شی کنا بیا خواہ آگا سی زوری نہیں کنا خوا نو چې دی کله دا جهنميان یي اور په بلیګین دی وړیر په زور کې ها او چې غیس کارشي نو دی ولو کوړي دا سي مدام غونټ شي ها مدام ملاره وی کله چې دا اور د جهنم مدام شي نو زو زیات کما بل ول بل ذل او الله زرو کمی نشتا سنور څه بول راوړي ولیکن مدام کی دو ته نپری دی ښا زد نام ځای کې راځي ذالک جزاؤهم د جهنم د دې خلق سزا ده دې څو ګناه کړو بنم کفرو بیا یا جنازکا دې کفر کړو زم پایا چون باندې وقالو او کفر کړو په قیامت باندې هم وی به ایزا کنا ایزام او رفاتن آیا کله چې مونږ اډو کی شو اچوري چوري شو ان لمبعوثون خلقا جديدا نعم باجون ذکر شو په بدن او په پیدائش نوی سره د دې رب دغه دیو دل مخ کې ذکر شو ولته کې جواب کړو کونو حدیثن او لم یرا دلته دا جواب دی الله دې تمره سوچ نه کوي ان ګوري ان الله الذي خلق السماوات والارض چې به شکل لا غزاد چې اسمانه پیدا کړی دی او زمکه قادر او قدرت شته کنه الان يخلق مثلهم چې پیدا کی بیا د قصي بدنونه لکه اوس چې دي نو مثلهم تاسو خو بنی کنه د دې مثل وای هغه باندې ډیر قوي او ډیر غټ وای وجعل لهم اجلا لا ريب فيه زیوی چې کله وای او مونږ وی منو چې خدای قادر دی خدا به کله مونږ بیا داسې کوي الله یې مقرر کړی دا د دې لپاره یو نیټه چې شک وکې نشته پاپ ظالمونا انکار وکړو ظالمانو د قیامت نه عذبیا جننا الا کفورا او د کفر نه انکار نه کوي تر ډیر فخ دی نو فخ اځه معنا د اباداوم کوي ښا چې لا یریدو لا یریدو سبحان اراده نه کوي ظالمان د بل سو مگر د کفر ایمان اراده نه کوي د قران اراده نه کوي صدا سي د نیک عمل نه الا کفور بس صرف د کفر اراده کوي مانا کئی جحوداً لما عطا به صادق انکار کی داغی پیغام نا چه اگر اشتنی پیغمبر راوڑ دے من توحید اللہ و افرادی بالعبادت چه دا اللہ توحید دے او اللہ یوازی کولی پا عبادت کے خواہ قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق دارت کی پدی باندې پدی چې دیو پیغمبر توی تلایق نه تلو ل الله پیغمبري در کولا تول پیغمبر شه نور خلقنا د دې پدا پیغمبري نو اسودو ګورو تا اللہ وی دا خو شکر دے کچر تاسو مالکان وی دا خزانو دا رحمت دا رب زمان دکا دا اللہ دا رحمت خزانی ڈیری دی رزق یو خزان دا علم بلا خزانه ده، نبوت یې بلا خزانه ده، دغه سي آسماني کتابونه ډېر خزاني. الله یو کې تاسو یې مالکان وې او چا بیا نه تاسو سره وې. اذا لم سکتم خشیت الانفاق، تاسو به بندې کړی وي دا خزاني د یری د ختمېدو نه. تاسو خو دومره کمزور ذهن دی دومره چې هغه خپلې خزانې خوسکې، هغه هم خو بندې کړي دي بخیلان یې کنه، خو د خدای هغه خزانې به هم تاسو بندې کړي وي، هغې به هم تاسو یری دی چې مه کوه ختمې مو شي، هسې نه چې ختمې شي. او سن مطلب پکې دغه وخه چې تاسو سره اختیار وي د خزانو، تاسو باندې پیغمبر ته پیغمبري نو ورکړي، مرتبه به هم نو ورکړي، بخل باکو به وکان الانسان قطورا. او یقینا دا انسان ناشکر انسان ډیر بخیل دی، قطور بخیل ته ویل شي، مختلف الفاظ دي دې لپاره. سورة فرقان کې بیا راشي کنه دا اولیاء د مؤمنانو په صفت کې راغلیو چې ولذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نه به کې اسراف شته نه به کې بخل شته. دا څلورم ایسه ده، انکار دا استهزاء بالرسل دا سبب د عذاب دی. کمو خلقو کمو قومونو چې پیغمبرانو پوری خندا او استهزاء کړی د نهلاک شوی لکه فرعونیان. یقینا نور کړو موسی علیه السلام ته نه معجزې، تسع آیات بینات نه معجزې ښکارا، پینځه خواغه او سوره عرب کې ذکر شوی. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمع، شپکم یدی بیزا اوم عصوا او اتم اخذنام بالسنین قحط راغلی وخا. او نهم ربنا اطمس على اموالهم واشتد على قلوبهم، هغه مالونه خاورې شو کاڼي شګي شو. دا وینه اینات تبو زکات بنی اسرائیل نا کله چراغ موسی علیہ السلام دیتا، فقال له فرعون، نو ویدتا فرعون په جواب کې، انی لازنک یا موسی مسحورا، زخو یقین کوم پتا باندې موسی علیہ السلام چې ډېر لوی ساحری مشهور معنا ډېر لوی ساحر ښه هغه چا جادو نه کړی، استهزاء ور پور وکړو پیغمبر ته جادوګر وي. قال او موسی علیہ السلام لقد علمت، خپویږي بدبخته او خپویږي خدان دی، خپویږي چې ندی نه دل کړی ها اولائے دا معجزی دا آیاتونه، مگر هغه ذات چې رب د اسمانو د زمکو دی بسوائر، دا نه معجزی دي کنه بسوائر چې خلق په دې سره حق ویني کنه. وینی لازنک یا فرعون مصبورا، او زه خو یقین کوم په تا باندې اے فرعون چې هلاکیږي امرداریږي، نما خدای خندی چې تا جوړ اجل را ولې دی ها. اراده اراده وکړه فرعون ان یستفزهم من الارض، چې ویری دا موسی علیه السلام په دې مصر کې اوی باسی چې نه خان پاغرقنا و من معه جميعا، غرق مونږه فرعون اسوک چې د سرو ټول په جمع. وقلنا من بعدی لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، اویلی اومنگا پس ده غرق ددنا، امبادهی چه غرق شو بنی اسرائیل ته هم وی چې زه اوس ژوند تیروي دنیا کې ها دشمن مې د هلاک کو د لوی غم نه خلاص شو نو وخت یې راي په دې ځمکه کې ژوند یې راي پیدا جا وعدل اخرته وړیر وخت نشته ګوره ښا هغه ته وي کله چې راشي وعده د اخرت د قیامت جئنا بكم لفيفا رابولم تاسو لره ټول غوند ټول مخکنی رستنی په یو ځای باندې ښا دا یاد ساته گو رستاسو یو حشر با دنیا کیو او بل حشر با هم قیامت کی بیا اخر کی ترغیبات تی اوصول فبالحق انزلنا اللہوی پا یو خاص حکمت مونگ نازل کرو دا قرآن دنیا تا خاص حکمت سو اغه دا چې د دنیا نه تیارې لري شی ورنا راشي د دنیا نه جهل لري شی او علم راشي د دنیا نه خوف خطر او ير لري شی او دنیا کې امن راشي د دنیا نه د الله قهر او غضب لار شی او رحمت راشي دې حکمت هم نازل کړ او بالحق نزل او پاغی حکمت سرا دنیا کی پاتشون او اقصی او شوخا چه قرآن دنیا تراغی نو تیار لرشوا سبارا و خوتا و الدحا شرک و کفر و جهل ختم شو علم راغی اسلام راغی او غیری بدمنے جنگونا او لرشو امن راغی په دنیا کې قومونه یو شو یو بل سره دشمنه لري شو یو محبتونه او دوستۍ رالی او بالحق هغه کارو شو کنه ښه دغه مطلب لپاره الله قرآن نازل کړو او هغه مطلب چې نه په دنیا کې ښکار شو خلقو لیدو هغه لږ وخت او ډیر وخت دا مطلب د الله نو چې دا تر قیامت پورې داسي نه بس ها دې معنا د حق د حفاظت او بل حق انزلنا په یو خاص حفاظت سره موږ نازل کړو دې قران درا د اسمان نازل جبريل په واسطه او په یو خاص حفاظت سره دنیا کې پاتې شو او نبک اسمانونو کې چا سو تحریف او صداو کو بچو ان بیا دلته په دنیا کې تاګه سوار له سو کاله خوشو کنه تنازل شوی دی او تر اوسه پکې چا تحریف نه دی کړی ها غلطی پکې نظر استخا او دا تر قیامت پورې داسي امر سننا کله مبشر و نذیر مونگ نیلے گلی تا دنیا تا مگر صرف خوش خبری ورکا ان کے چو سوکتا ایمان روڑی او یر ان کے سوک چین کار قیم ستا مطلب دنیا کی دغاو بس پا قرآن انفرقناو او بیل بیل کمونگا دی قرآن نرا بیل بیل کول بیل بل دو مطلب دی پا نزول کی پا یو ذل ندر آگا دی لگ لگ نازل شوی دی فرق نا آو ادوی مانا و قرآن فرق نا آو منگا دا قرآن جدا جدا که سورت سورت آیت آیت آو دا جدا والی دا سورتون را آگا لی خوا او دا آیاتون را آگا لی خوا دغه سې د مضمونونو په کښته ده کله مضمون د توحیدی کله د رسالتی کله د قیامتی دا یادې پروکوګان نشته دا به خلکو جوړی کړی ته تقراو علی الناس چې سی اولولې په خلق باندې بیان ها تقراو معنا صرف تلاوت نه چې بیان کې په خلق باندې علی مخسن په دما دما او په سوچ سوچ په فکر فکر علامه څنګه دغه قران کې دا ډیر ضروری ادب دی ها چې قران باندې با تلوار نه کئ که تلوار کئ نو به ته پوښې نو به بل څوک نه علامه مخسن ها دومره چې یو باندې زکول شي او خپل قابو کې راوستي شي کنه ها او دا زید لپاره نور زینو کې ویلي ها ونزلنا وتنزيلا ځکه موږ نازل کړې دي لره لګ لګ پډېره زمانہ کې اوس خلق چرته مانی کار څنګه راغلې خو خلق وینا دي کې اسلام نشته او دي کې دانشته او جګړې دي پکې ناخر کې ورته براءت اعلان کوي ها فلا منو بی یولا تو منو وایوتا چه خلقو اللہ اختیار در کرده ده زور خونیش تا بچا بانده ایمان روڑه پا دی بانده او که ایمان نروڑه تا تو خواه ده دا زور ندخوا نروڑه پا که نیش تا خود دی تا زور نویلشی وعید ویلشی خواه که ایمان روڑه پا دی قرآن بانده او که نروڑه ان الذين اوتوا العلم بشکا کسان چور کړی شوی هغه ته علم په قران کم من قبله مخکې د دینه تورات او علما انجیل او علما د يهودو نو سوارونه چې چا ایمان راوړل دي او ترشه داږي کار وګور کنه ها داغه انقلاب وګور پاغي باندې د قران اثر وګور کلا چې لوستل شي په دې باندې دا قران یخرونا للاذقان سجدا نو پریوزی په زنو باندې الله تاسو سجده کوونکی یخرونا للاذقان یو د عرب محاوره ده کله چې به وسړی په سجده پریوت کنا نو عرب بوي خر للذقن او دا دغې محاوره په سجده پرې وته ځکه چې صحیح سجده کوي کنه هغه کې زنه مخکې روانه زموږه ته نور مخروستو دي او زنه مخکې روانه چې کله سړی ځواني خو نو دا سجده کوي اروستو بیا شي نه خو بیا ازي ځوانندي دا غاوی کې پته نه لګی ښا چې زنه مخکې دا کتن دی مخکې دی ښا او چې صحیح سجده کوي نو زنه به مخکې دی زمکه لا انو رستنو ازقانې زکاوي پریوزی دی په زنه باندې سجده کوونکی اوای پاره سجده کې سبحان ربنا بیا مصلی الله علیه سبحان الذی پاک دی رب زمونږ دار قسم شریک نه ان کان وعد ربنا لمفعولا پجب باندې خو تسبیح وایو لیکن فضل کی اقرار کو چې قیامت شتا یقینا کی وعده رب زمونږه د قیامت خامخا کیدون کی دا ولی ځکه به دې زړه کی دار اولی ښا دې چې دې لومبي سجدي لراضی کنا نزل کې براولي چې تا زما موت تلاړم ها قبر تلاړم دا براولي نو چې بیا را پاسي نو دا براولي چې پس د مرګ نه ژوندون حق دی وګوره زرا پاسي زما چې بیا سي دې لذي نو زه غواوي چې اوس الله سره ملاقات یا خدای قیامت شو اوز بای صاحب کتابی اوز با عمل نامی اوز بسوک فریقن فی الجنتی و فریقن فی السعیر دا مطلب نو زکیت وزل سجده ذکر کردی دخوا چه موت تی دموت نفس بعض تی کنخوا رد داوی کان وعد ربنا لمفعولا چه من قیامت منو دا وعد دا رب زمونگا خامخا کی دن کی دخوا بیاوی و اخرونا للازقانیم بیا پریوزی پزنو باندی پدوائی ما سجدہ یبکون دا دا جڑا مقام دا فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا قیامت خود جڑا زیده نو علتا تو قاندلی نشی خواه نو یبکون دویم سجدی سر ازکا داوئی خواه ابل مطلب لکلے ابن عباس رضی اللہ عنہ چیزا قرأتم سجدتا بحال وکلا چتاسو دا سجدہ اللوستا دا وست چکم دا دی پا حق کی ویلو دیتے سجدے سبحان وین دا سورت بنی اسرائیل سجدہ نویلی فلا تاجلو بس سجودی حتی تبکو پی تلوار مکوئے علب سجدی لزے چو جاڑے بیازے نو بیا چاوی چیر چالا بجلا وردی چالا بن رد نوی فیلم تبکو نفل یبکی قلبو وی کدا جلا نشه راوسته چه دسترگو نوخی روانشی نو دا زل جلا خوکه کنا آخو دا بنده پا اختیار که دا عاجزی با کئی اللہ تا عاجزی با ادو امدادی چه وی دو دل ازکاوی چه دا یو سجده دا تسبیح دا سبحان ربی العلا سوان او دا دو ام سجده دا بکا دا دا جلا دا ذکر دوارا ذکر کی فیزیدهم خشوعا او زیاد کی زیتا دا تلاوت تا قرآن عاجزی پذلونو کی قل ادعو اللہ و ادعو الرحمن او آیا وطا چی پرخنشتا دے کمشرکان تاسو اللہ پذلو کی شکا چی چی رحمان سوک دے مخو رحمان نپی جنو او آیا وطا چی راو بلے اللہ لرا یا پا دینم سرا چی اللہ یا پا رحمان ذات سرا چی صفت یا رحمان دے یو شئی دے دا دوارا دا اللہ نمنا زفت نجا ایم ما تدعو فلو الاسماء الحسن پا ہر نم سرا چی اللہ تاواز کوئن نو دا اللہ دا پار نمنا دی خیستا ولا تجہر بسلاتکا ولا تخافت بها جهر مکوا په خپل مانځ باندې او مډیره خاموشي کوا وبتغي بین ذالک سبیلا ولټوا په میند دي دواړو کې اولار تا خواغه وخت او جوال مکی زندگی وا چې نبی صلی الله علیه وسلم با په مانځ کې قران لوستو نو مشرکان خو مناستو چې ری بابا ورې د ناغي او بځیر از شروع کړی دا مونگ تاوی مونگ بانده دا جهنم یا تونت مونگ بانده راگی با کلا شور جوڑ که کلا بی بدی ردی کولی سبی نا حکم راگی چو پا جهاری اموی چی دیه خوناوری کنخا دمرا پا جهاری ملولا چی دیه واوری ادمرا پا پتے ام ملولا چی پخپلے ناوری وابتغی بین ذالک سبیلا دی میان میان کی اولار شتا کنا دا دا دا منزو آداب زیخا نبا دیر جہر کے و نبا دیر خفا کے بلکہ اوسط کی درمیانہ کی بچہ لی گی اگر قرآن دے گوارے حدیث نہ دے او ایسوک پا دی عمل نکی خوا ای نا دے جماعت بائی ادو ادری تنور پسولاری حلوڑ بے لگولی نلکه دیتا ساجت لاغو تا دمر جهار که چو اللہ تا پتر چی خلق بسوی دین ایخو منی کلی چی لا تا جهار درمیانه چلی گا کن آنو بد دی خواه خدا چی کلا زلی والی چی لکنن خو داختر رد دخا نراسار معلومون با پا لوٹ کیو کو خواه بلکه چستا سا خواه اینو آگا کوا کنن دین کې خو قانون نشته کنه نه نه دې لپاره څه قانون دی د دې خپل طبیعت قانون نه ښا نو کله به اختر پرد په سار په مانځ کې چې وقت کې نو دار جمعات نو आवाज راځي په لوټ کې به مونږ کوي تا د خواهشات تابعداري نه ده. وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي د صلات نه دعا مراده شي کې دی شي. قرطبی وی عن عائشه نزلت فی الدعاء چې سوال کوي د الله نه ډیر جهر مکوا خلقو ته اوره خلقو ته ماوره ولا تخافت بها اما تمره په دما چې په خپل نه اوره غي ته دعا نشي ویلې غي ته ذکر نشي ویلې. ښا دغه سي صلات مراد تینا د پیغمبر دی چې اللهم صلی اللهم بارك دام په جهر مکوا ولا انا په ګډه خاموشي کوخه د کوم درمیانه چلیګه. ها وګور چې څومره د اسلام عبادت تي ذکر او اذکار او دعاګان دي هغه ټولو کې دا قانون دی چې وب تغي بین ذالک نه په جهر کې نه په خفا کې بلکې درمیانه و چلیګه. ها ادي ټول برباد کړی ټول ښا کدعا کین یا الله توبه خدای ته ټول کمانه ته بیا وری ښا اګه درود وی ها درود دی ها بس خپل طبیعت جوړ کړی نو ښا وقول الحمدلله الذی اوایا دمانځه خبره ده کنه ښا اوایا په مانځه کې آیاتونه د توحید اگر من دیر برکتی اڈیر جرو سوائی بکی چیز بکی دا توحید آیاتو نوائی او آیا چیز تمام زیبتونا دا کمال اللہ لردی غزات چنی دینی ولی ازان دا پارا سوک ولد ورد دا شرک ولم یکن لو شریکن فی الملک اونشتے اللہ سر اس سوک شریک پا بادشاہ ہے کیم ولی کس واقع زم مشرکانو یهودیان نسوارا خداو چه اللہ علیہ زامن ثابتول انور پاکی داسیو چه اللہ سر شریک ثابتو چه برخ خاوندانشتا کنگا ولم یکن لو ولی من الظلی او نشتی دا اللہ دا پارا سوک دوستو پو وقت عجزه کی پو وقت کمزوره کی او پو وقت ستری کی دامگرد یهودیانو دینو عقیدوان چو اللہ کارو کو یواب تا اور بالکل چوٹی پکی نکولا ستڑی شو نبی اید خالی پر از ارام کاؤ کا نا و اید اتبا دا خالی پر از ارام کہ خوا اخکار بنکے ولم یکل لولیوم من الظلی فاللہ ستڑی والی نرازی نو دا غصا جتتے ادا مشرکان دی کنا دی ولد اولیاء مددګاران ګرځولې چې نا کنه الله باندې کار ډیر دی او ډیره ګران ده وته وی خپل ځان ته وګورنو چې څوک یوازې کنن نو څومره ارمانونه کوي وی ځکه چې الله یوازې دی نو دا اولیاء او سره موږ د دې لپاره منلې دي چې دی ولا لاس ورکې دی ولا مدد ورکې هات بیٹاته هم توبه خدای نرد کی پاوچا ولمی جتا خودے پی جندلے نا دیکھا کنی دا خبری با دینا کولی دا یو مانا دا چی دا اللہ ضرورت نشتا دے ولی تا دکا باغستڑی والی نرازی پاگا کمزوری نرازی آمنا زہ دے کنا سورت شورو کڑے پا سبحان اللذی دے پو نشوی چی دلیخا خضوا کسڑے ہو خوا ترو سلانی پوشوی چی سبحان اللذی پاک دیا ہوتا دویم مانا دا کئی چی دا اللہ دوستان شتا تکا اللہ پاک پلوی لی سورت یونس کی تیر شو الا ان اولیاء اللہ وی دوستان شتے کا نخا او بقرہ کی ویلو اللہ ولی الذین آمنو اللہ دوست دا مومنانو اما منان دوستان دی دا اللہ دا نو يهوديان پکې رااله او يهوديان لا سونو چت کړو چې مونږ هم دوستان یو نو الله وینا زما دوستان ذلیل نه ني زما دوستان نجس نه ني زما دوستان مشرکان نه ني زتا سکوما تاسو ځان ته وګورئ ولم یکن لولی من نشته د الله د پاره دوست د دې ذلیل خلقونه لکه مشرکان شو یهودیان شو عیسایان شو او مجوسیان شو دا ټول هندوان شو دا ذلیل خلق ها دې څه کوي د الله دې سره هیڅ دوستی نشته د دشمنان دي وکبره تکبیرا دلالوی بیانوا پورا پلوی سران دا مانا کلیوا شیخ الاسلام چن فین المخلوق یوال المخلوق دا یو بندا چې د بل سره دوستی کوي نولی لزله اجتی دې کنا نیمګړې دې کنا لزلی محتاج دې وته کنا ولی فیضا کانا لہو من یوالیه فیضا کانا لہو من یوالیه پس اگر کلی چی یو بندہ سر ادا سی بندہ دوستی کئیو او دا اللہ دا پار ادا سی خلق ثابتی کنا چی اللہ ہم دیتا محتاج دیں ذکو تا دوستان وی مخلوق کی اخلاص قیاس کرے گا نا نعذبو دیل بعضا برکولی شکنہ خواہ چتا سو اللہ مخلوق تا محتاج کن واللہ تعالی لا یوالی احدا اللہ اچھا سر ادا سے دوستی نکی لذلتی ہی تعالی جگہ و تا محتاج دے الله چا ته محتاج نه دی کنه ها او د دې لپاره وای چې کله عقیده دې صحیح شوه توحید دې قبول کو او دار قسم شرک ناپاک شوی نه اتخاذ الولد او نو شریک فی الملک او نو نزوس نیت تړه وکبره تکبیر الله اکبر وای ها ان په منځ به الله درېږي چې مخکې د عقیده د توحید وی بیا راځه او چې ستا عقیده کې شرک دی نو منسنګ کیږي بیا سورۃ الکهف